اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ما شاء اللہ کانا, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کما شاء, جیسے چاہتا ہے. علی الوجہ الذی شاء, جس طریقے پر چاہتا ہے. من غیر زیادہ, اس میں زیادہ نہیں ہوتا. ولا نقصان, اس میں کم نہیں ہوتا. ولا تقدم, وہ پہلے نہیں ہوتا. ولا تأخر, بعد میں نہیں ہوتا. جس وقت میں اللہ نے جو چاہا. وما لم یشاء, نہ چاہے. لم یکن, سارا جہان کروانا چاہے نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے کہا یفعل اللہ ما یشاء, جو اللہ چاہے کر دے, جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے. وربک یخلق ما یشاء ویختار, تیرا اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. ہمارے بارے میں فرمایا تُسِلْنُ الْكَمَنْ تَشَعُ, تمہارا اللہ ہی ہے جس کو چاہے بادشاہ بناتا. الیکشن سے کوئی نہیں بنتا, پارٹی سے کوئی نہیں بنتا. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, جس کو اللہ تعالیٰ دے دے کوئی نہیں روکے گا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, جس سے اللہ تعالیٰ واپس لے لے کوئی نہیں اس کو دے سکتا. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے سارا جہان اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, جس کو اللہ ذلیل کر دے سارا جہان اس کو عزت نہیں دے سکتا. ترزق من تشاء, جس کو اللہ جتنا دے دے بڑھا دے. یبسط الرزق, رزق زیادہ کر دے. لمن یشاء, جس کا بھی. ویقدر, تنگ کر دے, جس کا مرضی تنگ کر دے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ, اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے, دے دو بھائی چھٹے والوں کو دے دو. فلا ممسک لہا, ساری دنیا مل کر نہیں روک سکتی. وما یمسک, اور اللہ تعالیٰ بند کر دیں چھٹے والوں کو نہیں دینا. فلا مرسل له من بعد, سارا جہان اکٹھا ہو جائے نہیں ہو سکتا, نہیں دے سکتے. یہ وہ بادشاہ ہے اللہ, وہ بادشاہ ہے جو اپنے کام کو کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ کو, کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, اور دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. اس کو جو دینا ہے تو وہ بھی اس کا امر ہے کن, اس کو جو کرنا ہے تو وہ بھی اس کا امر ہے کن, اس کا جو لینا ہے وہ بھی اس کا امر ہے کن. وہ زندگی دے تو کن کے ساتھ, موت دے ہو جا, مر جا, مر گیا, زندہ ہو جا, ہو گیا. رات آ جائے آ گئی, دن آ جائے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے میرے بھائیوں, جس کو اپنا کام کرنے کے لیے کسی کے محتاجی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم اخلقکم لأستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ, اے دنیا کے انسانوں, تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے بغیر میرا کام نہیں بن رہا تھا. تو میں نے کہا چلو بھائی لوگ پیدا کرو تاکہ کوئی میرا کام چلائیں, میری فیکٹری چلائیں. دنیا کے بادشاہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اتنا وہ محتاج ہوتا ہے لوگوں کا. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے. وہ پیدل نہیں چل سکتا, اسے گاڑی چاہیے, پھر اس کے لیے ڈرائیور چاہیے. وہ اکیلا نہیں چل سکتا, اس کے لیے پہرے دار چاہیے, ایک لشن کو پلا آگے ہو, ایک پیچھے ہو, ایک ادھر ہو, ایک ادھر ہو. وہ اپنے گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتا, اس کو جھاڑو دینے والے خادم چاہیے. وہ اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا, کپڑے دھونے والے لوگ چاہیے. وہ اپنا کھانا نہیں پکا سکتا, اس کو باورچی چاہیے. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے دنیا میں وہ اتنا محتاج ہوتا ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو وہ اتنا محتاج ہوتا ہے. اللہ وہ بڑا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ کھانے کا محتاج, نہ پینے کا محتاج, نہ سو نیند اس کو آتی ہے. یہ اس کو اونگ کہتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی اس کو اردو میں کہتے ہیں سینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تاخذہ سینا, تیرا اللہ یوں بھی نہیں کرتا ہے. ولا نوم, سوتا بھی کوئی نہیں. ولا یعوذہ حفظہما, یہ ساری حکومت کو چلاتے ہوئے تھکتا کوئی نہیں. وما کان ربک نسیہ, بھولتا کوئی نہیں. لا یضل ربی, غلط نہیں فیصلہ کرتا. ولا ینسا, بھول کے نہیں فیصلہ کرتا. لا تحسبن اللہ غافلا, تمہارا اللہ غافل کوئی نہیں. وما ہم بمعجزین, تمہارا اللہ اس کو کوئی اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ہنگامہ کر دیا نا, حکومت نے قانون بنایا, لوگوں نے جلوس نکالا, ہنگامہ کیا, توڑ پھوڑ کیا, حکومت عاجز ہو گئی, قانون واپس لے لیا. تو یہ لگا تھا فما ہم بمعجزین, تم سب میں مل کر یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے عاجز کر سکو یا میرے قانون کو واپس کر سکو. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے جہان مل کر اس کو روک نہیں سکتا, تو عاجز نہیں ہوتا. پھر اتنی بڑی حکومت اس کی ہے تو غافل کوئی نہیں. اسلام آباد والوں کو کیا پتا چھٹے میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے گورنر کو کیا پتا کہ جو سیلاب آیا اس کا لوگوں پہ کیا گزرے؟ لیکن اللہ وہ رب ہے اس ساری کائنات کو بنا کر, ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے کہ سوا منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا مستقسم باللیل وساربم بالنہار. اللہ تعالیٰ وہ علم والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے کہ تم زور سے بولو سنتا ہے, آہستہ بولو سنتا ہے, رات کے اندھیرے میں چلو دیکھتا ہے, دن کی روشنی میں چلو دیکھتا ہے. پھر ہم تو انسان ہیں نا, ایک چٹائی کے نیچے جو کیڑیاں چل رہی ہیں نا, اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. پورے ٹھٹھے میں کتنی کیڑیاں ہیں, سارے پاکستان میں کتنی ہیں, سارے جہان میں کتنی ہیں. احاط بصرہ بجمیع المرئیات, ساری کائنات کو اس کے علم نے, اس کی آنکھ نے دیکھا ہوا ہے. فیرا دبیبا نملۃ سودا, تو وہ کس کو دیکھتا ہے؟ کالے رنگ کے کیڑے کو. الگ سخرۃ السما, کالے رنگ کے پہاڑ پر. فی اللیلۃ الظلما, کالی اندھیری رات میں. جیسے کالی رات ہے, ادھر کالا پتھر ہے, اس پتھر پر ایک کالا کیڑا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس طرح دیکھتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ, وہ بادشاہ ہے کہ بڑی چیزوں کی نگرانی کرتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا. اسلام آباد کے مسائل اتنے ہیں کہ ان کو ٹھٹھے کے مسائل کی ہوش ہی کوئی نہیں. کراچی کے مسئلے اتنے ہیں کہ کراچی کے بادشاہوں کو ٹھٹھے کے مسئلے کا ہوش کوئی نہیں. پر زمین آسمان کا بادشاہ اتنا علم والا ہے, اتنی طاقت قدرت والا ہے کہ جیسے جبرائیل کو دیکھتا ہے ایسے ہی یہاں کی چلنے والی کیڑی کو دیکھتا ہے, جیسے وہ میکائیل کو دیکھتا ہے ایسے ہی سامنے قبرستان میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا ہے, جیسے وہ اسرائیل اسرافیل کو دیکھتا ہے ایسے ہی دریا میں چلنے والی مچھلیوں کو دیکھتا ہے, جیسے وہ جنت کو دیکھتا ہے ایسے ہی وہ جنگل کے جانوروں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مخلوق کی وجہ سے چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا, چھوٹی مخلوق کی وجہ سے بڑی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا, ایک کو دیکھنے کی وجہ سے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا, ایک کی سننے کی وجہ سے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا. کہ بھائی ابھی میں ٹھٹھے والوں کا سن رہا ہوں کیس, تو بھائی بدین والے بعد میں آؤ. ابھی بدین والے آئے ہوئے ہیں تو بھائی سجاول والے بعد میں آؤ. نہیں نہیں, سب بولو, اپنی زبانوں میں بولو, سب کی سنتا ہے, سب کو دیکھتا ہے, سب کی مراد پوری کرتا ہے, اور پوری کرنے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. تو یہ ہمارا اللہ ہے کہ جو اس کا علم ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس کے سامنے عرش ہے, جیسے اس کے سامنے لوح محفوظ ہے, جیسے اس کے سامنے عرش کے فرشتے ہیں, ایسے اس اللہ کے سامنے کائنات کی خاکی مخلوق اور ناری مخلوق اور نوری مخلوق, زمین کے اندر کے مردے, قبروں میں یہاں کتنا پرانا قبرستان ہے، ہڈیاں بھی گل گئیں، ذرات بھی اڑ گئے، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، ایک ایک ہڈی ایک ایک ذرے کو سامنے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ پھر اللہ کا علم یہ ہے، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تین آدمی بات کریں چپ کر کے دروازہ بند کر کے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا اللہ سنتا ہے، ولا خمسۃ، پانچ آدمی بات کریں الا هو سادسهم، چھٹا اللہ سنتا ہے، ولا ادنى من ذلك، تین سے دو، دو سے ایک، ولا اکثر، پانچ سے زیادہ، پانچ ہزار، پانچ لاکھ، اللہ ہوا معاہم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم سب کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لہذا نہ تم اللہ سے چھپ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ لڑ سکتے ہو، نہ اس کی حکومت سے ٹکر لے سکتے ہو۔ وہ جس کو برباد کرتا ہے اسے کوئی آباد نہیں کرتا، وہ جس کو آباد کرتا ہے اسے کوئی برباد نہیں کرتا، وہ جس کو رزق دیتا ہے اسے کوئی لے نہیں سکتا، وہ جس سے لے لیتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر سارے جہان کو بنے ہوئے تو کوئی زیادہ زمانہ نہیں ہوا، وہ اس سے پہلے کا ہے، لیکن وہ ایسا پہلا ہے جس کا اول کوئی نہیں، جس کی پہل کوئی نہیں، الاول بلا بدایا، ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، والآخر بلا نہایا، ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ میری ابتدا میں پیدا ہوا، میری انتہا میں مر جاؤں گا، آپ کی ابتدا آپ پیدا ہوئے، آپ کی انتہا آپ مر جائیں گے، ہم سے پہلے ہماری روحیں پیدا ہوئیں تو ان کی بھی ابتدا اور ان کی بھی انتہا، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کا شروع کوئی نہیں، بھائی یہاں سے اللہ شروع ہوا، اور اللہ وہ ذات ہے جس کا آخر کوئی نہیں۔ دریائے سندھ وہ شروع ہوا گلگت کے پہاڑوں سے اور جا کے کراچی کے سمندر میں چھٹے کے پاس جا کر وہ ختم ہو گیا، ابتدا انتہا، اللہ وہ ذات جس کی نہ کوئی ابتدا، نہ اس کی کوئی پہل، نہ اس کا کوئی اول، نہ اس کا کوئی آخر، اور نہ وہ مکان کی قید میں ہے، نہ وہ زمانے کی قید میں ہے، جیسے ہم اس ٹینٹ کی قید میں ہیں، آپ زمین کی قید میں ہیں، اللہ تعالیٰ لا یحویہ مکان، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں، لا یشتمل علیہ زمان، اللہ کسی زمانے میں نہیں، ہم تو اس وقت حال میں، لیکن اللہ پر نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، پھر ہم تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا منہ آپ کی طرف، آپ کا منہ میری طرف، لیکن ہمارا اللہ ایسا ہے، اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو گے ادھر اللہ کا چہرہ مبارک ہے، آگے دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، نیچے دیکھو، ہر طرف اینما تولو، جدھر منہ پھرو گے تمہیں اللہ اللہ نظر آئے گا، لہٰذا وہ رب المشرق، مشرق کا رب، والمغرب، مغرب کا رب، کی دوسری آیت رب المشرقین، یہ جو ذکر ہے شمال مشرق جنوب مشرق، رب المغربین، شمال مغرب جنوب مغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، پھر رب المشارق والمغارب، مشارق کا رب، مغارب کا رب، پھر خود فرمایا کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے حبیب ان سے پوچھ کون ہے عرش عظیم کا رب، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، تو یہ خود بولیں گے فیقولون للہ، جی اللہ ہی ہے، تو اے میرے نبی پھر ان سے کہو افلا تتقون، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے میرے نبی ان سے پوچھ زمین آسمان کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، زمین آسمان کا مالک کون ہے، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، انگریز ہیں، امریکن ہیں، کون ہیں، افریقہ والے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، کون ہیں، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، وہ یجیر ولا یجار والے ہیں، وہ جس کو سایہ دے دے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ جس سے اپنے سائے کو ہٹا لے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، تو کافر بھی بولے گا سیقولون للہ، کہیں گے وہ تو اللہ ہی ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا تسحرون، پھر تمہیں کس نے جادو کر دیا، تو تم اللہ کو کافی نہیں سمجھتے ہو، اللہ کو اپنا نہیں سمجھتے ہو، اللہ کو اپنا سا نہیں سمجھتے ہو، جو تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہے، تو تمہیں کس نے جادو کر دیا، افلا تذکرون، افلا تعقلون، فانا تصرفون، فاین تذهبون، فأنا تسحرون افلا یاقلون افلا ینظرون. یہ سب آیات یہ بتاتے ہیں میرے بندو غور کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں, سمجھتے کیوں نہیں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق رب السماوات والارض صرف ایک اللہ بادشاہ ہے سارے جہان میں, اسی کی حکومت, اسی کا غلبہ, اسی کی بادشاہی, اسی کے سارے غلام ہیں. وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں, لا یستعین بشیء, کسی چیز کی مدد نہیں مانگتا, بھائی میری مدد کرو, لا یستعین بشیء, لا یحتاج الی شیء, کسی کا محتاج کوئی نہیں, کسی کا محتاج کوئی نہیں, کسی کا محتاج کوئی نہیں. اور لا یعودہ شیء, کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں, لا یغلبہ شیء, کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آتی, لا یضرہ شیء, کوئی چیز اسے نقصان نہیں دیتی, لا ینفعہ شیء, کوئی چیز اس کو نفع نہیں پہنچاتی, لا یعذب عنہ شیء, کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی, کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی. قبل کل شیء, ہر چیز سے پہلے ہے, بعد کل شیء, ہر چیز کے بعد ہے, فوق کل شیء, ہر چیز کے اوپر ہے, دون کل شیء, کوئی چیز اسے چھپے نہیں, ہر چیز کے اندر دیکھتا ہے. لیس قبلہ شیء, اس سے پہلے کچھ نہیں, لیس بعدہ شیء, اس کے بعد کچھ نہیں, لیس فوقہ شیء, اس کے اوپر کچھ نہیں, ولیس کمثلہ شیء, اور کوئی شیء اس جیسی نہیں ہے. لہذا اس کو خیال میں نہیں لا سکتے. لا تراہ العیون, آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, لا تخالطہ الظنون, خیال نہیں پہنچ سکتا, لا یصفہ الواقفون, کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا, لا تغیر الحوادث, زمانے کے ہاتھ ساتھ اس کو بدلتے نہیں, اس پر اثر نہیں کرتے, لا یخشى الدوائر, کسی سے وہ ڈرتا نہیں. تو اس سارے جہان میں بادشاہی اللہ کی ہے, پھر اس بادشاہی میں کوئی اس کا ساتھی ہو, کوئی اس کا شریک ہو, کوئی اس کا مددگار ہو. تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, نہ کوئی میری بیوی ہے, نہ کوئی میرا بیٹا ہے, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, نہ کوئی میرے مقابلے میں میرا کوئی شریک ہے کہ تین آسمان پہ میں بادشاہ ہوں اور چار آسمان پہ کوئی اور خدا بادشاہ ہے اور چھ آسمان پہ اللہ بادشاہ ہے اور ساتویں آسمان پہ کوئی اور خدا بادشاہ ہے, یا چار زمینیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تین زمینیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ما کان معہ من الہ, کوئی میرے مقابلے میں نہیں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ کوئی مقابلے میں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذن لذہب کل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض, اگر میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کسی پہ میرا قبضہ ہوتا, کسی پہ اس کا قبضہ ہوتا, پھر ہماری آپس میں لڑائی ہوتی. دو بادشاہ ایک ملک میں 10 کروڑ فقیر رہ سکتے ہیں, پر دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. اس کائنات میں اگر دو بادشاہ ہوں, دو اللہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا علی بعضهم علی بعض, تو پھر ہماری لڑائی ضرور ہوتی, تو کبھی میں جیت جاتا, کبھی وہ جیت جاتا, کبھی میں ہار جاتا, کبھی وہ ہار جاتا. تو کبھی تم نے دیکھا کہ زمین آسمان میں کوئی لڑائی ہوئی ہو تو اس کے مقابل میں آیا ہو؟ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, اس ساری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی بادشاہی ہے, کوئی شریک نہیں. لم یبقى صاحبہ ولا ولدا, نہ بیوی نہ بیٹا, ولم یکن له شریک فی الملک, نہ ملک میں کوئی شریک, ولم یکن له ولی من الذل, نہ اس کا کوئی مددگار. اس لیے کہا وکبر ہو تقدیرا, لہٰذا اپنے رب کو ہی بڑا کہو, اللہ اکبر, صرف اللہ ہی ہے, سب سے بڑا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی اس کا شریک نہیں, وہ اکیلا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں, میرا کوئی شریک نہیں. پھر اللہ اپنے نبی سے فرماتا تھا کہ ان طلو, اگر یہ کافر تیرا ساتھ نہ دیں اور پچھڑ جائیں, تو فقل حسبی اللہ, ان سے کہو میرا اللہ مجھے کافی ہے, لا الہ الا ہو, جو شراکت سے پاک ذات ہے. میرے بھائیوں, اس زمین آسمان میں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. یہ بات میں واضح کرنا, اس بات کا ہمیں پتہ ہے, احساس کوئی نہیں, معلوم ہے, احساس کوئی نہیں کہ اس جہان میں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ساری کائنات اس کی غلام ہے. ان الارض للہ, زمین اللہ کی, هو الذی سخر البحر, آسمان اللہ کی, سمندر اللہ کی, رفع السماوات, آسمان اللہ تعالی کی, یتنزل الامر بینہن, زمین آسمان میں حکومت اللہ تعالی کی, یمسک السماوات, آسمانوں کو پکڑا, والارض, زمینوں کو پکڑا, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج اس کے تابع ہے, چاند اس کے تابع ہے, ستارے اس کے تابع ہیں, پھر بادل اس کے تابع ہیں, الم تر ان اللہ یجزی صحابا بادل اس کے تابے، یہ ہوا اس کے تابے ہے، یرسل الرياح مبشرات یہ رات اس کے تابے ہے، یغشی اللیل رات کو لے کے آتے، النہار دن کے اوپر، پھر دن اس کے تابے ہے، والنہار اذا جلاها وہ دن جو اس رات کو روشن کر دیتا ہے، سورج کی گرمی اللہ کے تابے ہے، جعلنا سراجا وهاجا چاند کی چاندنی اللہ کے تابے ہے، القمر نور اس کے اللہ اس کو نور بنایا، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی آگ، رات کا اندھیرا، دن کی روشنی، زمین کا نرم ہونا، پہاڑوں کا سخت ہونا، پانی کا چلتے رہنا، ہواؤں کا یوں چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے کارخانے میں ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ نہ چاہے سارا جہان چاہے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے جادوگر نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے لگا ہے، وہ پیدا ہوگا تیرا ملک ختم ہو جائے گا، انہوں نے سب ذبح کر دو، اب بچے ذبح ہونے شروع ہو گئے۔ پھر خیال آیا کہ اگر سارے بچے ذبح ہو گئے تو ہماری نوکری کون کرے گا، تو حکم دیا ایک سال ذبح کرو ایک سال چھوڑ دو، ایک سال ذبح کرو ایک سال چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کرتا کہ جس سال چھوڑتا تھا فرعون اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتا، اور جس سال ذبح کرتا تھا اس سال نہ پیدا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے تھے اس سال ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس سال بچے ذبح ہوتے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جو فرعون قتل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پہنچا دیا، اسی کے گود میں بٹھا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا دریا میں ڈالو، دریا میں ڈالو، یہ دریا اس کو کہاں لے جائے گا، تیاقبہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو فرعون اٹھا لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خیال آیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اس کے تو سپاہی آ کے بچے ذبح کر رہے ہیں، جب فرعون اس کو اٹھا لے گا تو پھر میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی، ڈرنا مت، ڈرو مت، خوف نہ کرو، ولا تحزنی غم نہ کرو، ان نرادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو واپس لائیں گے اور تمہاری گود میں بٹھائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ تو فرعون کی ساری طاقت خرچ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جوان ہوئے، اس نے 70,000 بچے ذبح کرائے، پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا یہ میرا قاتل ہے، پھر بھی اللہ نے ہاتھ نہیں لگانے دیا، یہ اللہ کی چاہت۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرا رہے، کوہ طور پہ پہنچے، اللہ سے کلام ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصایا اتوکل علیہا وہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، جی میرا ڈنڈا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور کئی کام کرتا ہوں، 10 سال کا علم تجربہ کہ یہ سوٹا ہے، ڈنڈا لاٹھی، القہا اے موسیٰ زمین پہ ڈالو، فالقاها موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فإذا هي حية تسعى وہ سانپ بن کے یوں کھڑا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگا، یوں کیا تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے نا میرا ڈنڈا ہے، وہ جو بھاگے لم یرق کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، وہ آگے آگے سانپ پیچھے پیچھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بھائی پکڑو تیرا ہی ڈنڈا ہے، کہا نا نا میں نہیں پکڑتا، اللہ جو چاہے کر دے، میں یہ بتا رہا ہوں اللہ جو چاہے کر دے، نہ چاہے تو کوئی کر کے دکھا دے، کوئی کر کے دکھا دے۔ تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ پکڑو، لا تخاف ڈرو نہیں، کہ نہیں اللہ میں نہیں پکڑتا، کاٹے گا۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خود انک من الامنین، پکڑو میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا، ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا۔ اب کھڑے ہو گئے، وہ رہا اتنا بڑا منہ، کبھی آپ جائیں نا افریقہ کینیا میں چڑیا گھروں نے بنائے ہوئے، تو وہاں نے افریقہ کے وہ بڑے بڑے اشبہا وہ ماؤس میں رکھے ہوئے، وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ چھوٹا جو گائے کا بچہ ہے یہ پورا کھا جائے یوں منہ کھول، اتنا بڑا بڑا وہ اشبہا ہے، انسانوں کو نکل جاتا، تو اس قسم کا شاید وہ سانپ ہوگا، بلا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا بھائی چلو پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو نا تو جان بچ گئے، کہنے یہ آگے سے پکڑو آگے سے، اب آگے جو اس کو دیکھیں تو شو کرے تو ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر بیٹھ جائے، تو میں نے نا اپنی چادر لے کر انہوں لپیٹ لیا تھا کر چادر اوپر ڈال. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چادر تو ہمیں بچا لے گی. تو کہنے لگے میں کیا کروں مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ہوتا جو تیرا اللہ چاہتا ہے. پکڑو سنعیدہا سیرتہا الاولی, میں اسے وہی ڈنڈا بنا کے واپس کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ لگایا, اللہ نے ڈنڈا بنا کے واپس ہاتھ میں پکڑا دیا. جو اللہ چاہتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے کہ آگ جلاتی ہے اور اتنی آگ بنائی لکڑی جلائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا مشکل ہو گیا کہ جو قریب جاتا تھا وہ بھی جل جاتا تھا. اب وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے بھائی تو آگ میں چلا جا, وہ کہ میں کیوں جاؤں, اور جو پھینکیں تو خود جل جائیں, آگ زیادہ تیز ہو تو آدمی کہیں بھی نہیں جا سکتا نا, دور کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے, تو اس کو کہنے لگے جاؤ آگ میں جاؤ, میں کیوں جاؤں پھینکو. اب وہ حیران پریشان اب کیا کریں, تو شیطان آیا تو اس نے ایک ہتھیار بنا کے دیا جس کو عربی میں من جنیق کہتے ہیں, تو اس میں ڈال کر انہوں نے پھینکا. تو چونکہ اللہ پر کامل اعتماد تھا اور رضا پر قضا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھایا نہیں بلکہ اپنی قدرت کو دیکھا. یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے, سردی لگنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلامن, اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو, سلامتی کے ساتھ اعلی ابراہیم. تو اس آگ نے رسی جلائی پاؤں کی, ہاتھ کی پاؤں کی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلایا. یہ اللہ کی چاہت ہے, جو اللہ چاہے وہ کر دے. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے منہ میں لیا, فالتقمہ الحوت, مچھلی نگل گئی پانی میں, آدمی گیا تو مر گیا, مچھلی کھائے تو مر گیا. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے رہے. اور بڑے مزے کی بات ہے, سمندر کی دنیا, سمندر میں دنیا باہر کی دنیا سے لاکھوں گنا زیادہ خوبصورت ہے, لیکن اندر اندھیرا ہے. پانی یہ سورج کی روشنی 300-400 فٹ تک جاتی ہے, پھر آگے نہیں جاتی, پھر آگے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ملاؤ تو ایک بچے کے حمل ٹھہرنے کے لیے 3 سال چاہیے تھے. اگر ہم ڈھونڈتے اللہ 3 اندھیروں میں عرش کے اوپر سے یہ جو چھوٹا سا جراثیم ہے, سیل ہے, یہ 2 گھنٹے میں اپنے اصل پر پہنچ کر جا کے مل جاتا ہے. پھر اس گندے پانی پر اللہ کا امر آسمان سے پڑتا ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ اللہ اپنی قدرت, میں تمہیں انسان کیسے بناتا ہوں, گندے پانی کو ملاتا ہوں, مرد عورت کے پانی کو ملاتا ہوں, جو پانی اچھل کے گرتا ہے, ٹپک کے گرتا ہے, پھر اسے میں علقہ بناتا ہوں ایک لو تھوڑا سا, پھر اس کو گوشت بناتا ہوں, پھر اس میں ہڈیاں ڈالتا ہوں, ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہوں, پھر اس کے اوپر کھال لگاتا ہوں, اس کے اوپر روح, اس پہ میں روح پیدا کرتا ہوں, اور پھر ثم السبیل یسرا, ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں جو آ کے راستے کو کھولتا ہے اور تمہیں اپنے پروں کے اوپر باہر نکالتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں, ہاتھ میں طاقت نہیں, پاؤں میں طاقت نہیں. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم دودھ انسان کو پلاتے ہیں. یہ اللہ ہے, جو چاہے کر دے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے چاہے کو جہان نہیں مٹا سکتا, اور وہ اپنے چاہے کو جب چاہے وجود دے دے, ہمارے چاہے کو جب چاہے مٹا دے, اور اللہ کی چاہت کو ساری کائنات مل کر نہیں روک سکتی. میرے بھائیو, یہ لا الہ الا اللہ کا ہم پر تقاضا ہے کہ ساری مخلوق سے نگاہ کو ہٹا کر اپنے اللہ پہ نگاہ کو جما لو, کہ کائنات کی ابتدا اور انتہا اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی نے بنایا اور اسی نے اس کو توڑنا ہے. ایک زمانہ تھا جب زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, ستارے نہیں تھے, سورج نہیں تھا, چاند کوئی نہ تھا, ہوا کوئی نہ تھی, پانی کوئی نہیں تھا, آگ نہیں تھی, لوہا کوئی نہ تھا, تانبا کوئی نہ تھا, پتھر نہیں تھے, پیتل نہ تھا, سونا چاندی کوئی نہیں تھا, آگ پانی مٹی ہوا کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، جن کوئی نہیں، فرشتے کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، جبرائیل کوئی نہیں، میکائیل کوئی نہیں، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں، عرش کوئی نہیں، قلم کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں، لوح محفوظ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود تھا. اللہ، ارے ہم اپنے اللہ کو جانتے نہیں، مانتے ہیں جانتے نہیں. جتنا ہم چھٹے کے ایسی کو جانتے ہیں اتنا ہم اللہ کو نہیں جانتے. جتنا پیسے کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو نہیں جانتے. انہوں نے پیسے سے کیا نہیں ہوتا، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو طوفان آیا اس کو پیسے سے کوئی روک کے دکھا دیتا، یہ جو بارش آتی ہے اس کو کوئی پیسے سے روک کے دکھا دے، اور جو نہ آئے تو کوئی پیسے سے بارش کروا کے دکھا دے. یہ جو آدمی جوانی سے بوڑھا ہو رہا ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں اور آنکھوں پہ چشمے لگ رہے ہیں، کان میں آلے پڑ رہے ہیں، کوئی پیسے سے جوانی روک کے دکھا دے، کوئی پیسے سے موت روک کے دکھا دے، کوئی پیسے سے محبت خرید کے دکھا دے، کوئی پیسے سے خوشی خرید کے دکھا دے. ہاں، پیسے سے گھر تو خریدے گا، بنگلہ بھی بنائے گا، صوفہ بھی رکھے گا، پلنگ بھی رکھے گا، پر اس پر چین اور سکون اللہ ہی دے گا، پیسے سے کوئی نہیں آئے گا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان اللہ کی. للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ جاندار ہے عقل والا سب اللہ کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى و ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر و اخفا، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ بادشاہ کا ہے. تو یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اللہ جو چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ نہ چاہے کوئی نہیں کروا سکتا. اب اللہ کی اپنی سنو. وہ تو عز من تشا، جس کو چاہوں عزت دوں، وہ تو ذل من تشا، جس کو چاہے ذلیل کرے، یہدی من یشا، جس کو چاہے ہدایت دے، یضل من یشا، جس کو چاہے گمراہ کرے، یغفر لمن یشا، جس کو چاہے معاف کر دے، یعذب من یشا، جس کو چاہے عذاب دے دے، یختص برحمته من یشا، جس کو چاہے اپنی رحمت کے قریب کر دے، یعید بنصره من یشا، جس کی چاہے مدد کرے، یخلق ما یشا، جو چاہے بنا دے، یفعل اللہ ما یشا، جو چاہے کر دے، وما تشاؤون الا ان یشا اللہ رب العالمین، اور تمہارا چاہا اس کی چاہت کے بغیر ہو نہ سکے. یہ قرآن آ گیا. تو بھائی کیا ہوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، سارا جہان مل کے کروا نہیں سکتا. اچھا، جب اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں آتی، جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھلائی نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو شر نہیں آتا، جب شر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر نہیں آتی، جب محبت ڈالتا ہے تو نفرت نہیں آتی، جب نفرت ڈالتا ہے تو محبت نہیں آتی، جب امن لے آتا ہے تو جنگ نہیں ہو سکتی، جب جنگ لاتا ہے تو امن نہیں ہو سکتا، جب چیزوں کو مہنگا کر دے تو سستا کوئی نہیں کر سکتا، سستا کر دے تو مہنگا کوئی نہیں کر سکتا، دل میں خوف ڈال دے تو روگ ڈال دے تو چین نہیں آ سکتا، اور چین ڈال دے تو خوف نہیں آ سکتا. ساری کائنات پر اور ہم پر اور ہمارے حالات پر اللہ کی بادشاہی ہے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے کان بند کر دوں، وابصاركم تمہاری آنکھیں بند کر دوں، وختم على قلوبكم تمہارے دلوں پہ مہر لگا دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم به، تو کوئی لاؤ جو یہ سب کچھ تمہیں دے واپس کر سکے. اچھا، اللہ تعالیٰ کب لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے پاکستان کے حالات ٹھیک کر دو. اب یہ ساری بات سن کے میں اگلی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آسمان سے اعلان کرے کہ گلگت سے لے کر کراچی تک سارے پاکستان کے حالات ٹھیک کر دو، تو کیا امریکہ والے ہمارے حالات خراب کر دیں گے؟ امریکہ نے یہ کر دیا. اس لفظ میں شرک کی بو ہے. یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے. اب اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کر دو، ٹھٹھا کے حالات ٹھیک کر دو، سندھ کے حالات ٹھیک کر دو، بلوچستان کے، سرحد کے، پنجاب کے، تو سارا جہان مل جائے روک لے گا؟ نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ اعلان کرے پاکستان کے حالات خراب کر دو جیسے کیے ہوئے ہیں، نفرت ڈال دو جیسے موجود ہے، چیزیں مہنگی کر دو جیسے ہو رہی ہیں، تو سارا جہان مل کر اس سے بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھلا کر دو تو برا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے برا کر دو تو بھلا نہیں ہوگا. تو کوئی قانون تو ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھلا چاہتا ہے تو بھلائی آتی ہے، جب برا چاہتا ہے تو برائی آتی ہے، وہ قانون کیا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، کون چاہتا ہے حالات خراب ہو جائیں؟ ہم سب چاہتے ہیں امن قائم ہو جائے، طوفان نہ آئے، محبتیں پیدا ہو، نفرت کوئی نہ ہو، غریب کی بھی سکھی زندگی گزرے، مالدار کی بھی سکھ کی زندگی گزرے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کب خیر کا ارادہ کرتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی بتا رہا ہے اور حدیث پاک میں اللہ کا رسول بھی بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ رضیتو، یہ حدیث پاک، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، اے میرے بندو جب تم لوگ میری مانتے ہو تو رضیتو، میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر یہ ایک قانون آ گیا کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی مانیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو برکت دے گا، پھر برکت کی کوئی حد نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارباز ابن ساریہ آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. دو صحابی اور، آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بھائی بلال کچھ ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. کہا چاہے وہ کھجوروں کے تھیلے لے آؤ. تھیلے لائے، کہ ان کو جھاڑو. ان کیسے کر کے جو جھاڑا تو اس میں سے 7 کھجوریں نکل آئیں، وہ رہ جاتے ہیں لگ جاتی ہیں، کھجور نرم ہوتے ہیں، لگ 7 کھجور. صاحب نے ان کو پیالے میں رکھا، کہا آؤ بھائی، خود اپنا ہاتھ رکھ دیا یوں، رکھاؤ. تو آپ نے ہاتھ رکھا ہوا اور وہ کھا رہے ہیں، 3 آدمی 7 کھجوریں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 کھجوریں کھائیں اور 50 میرے ساتھیوں نے کھائیں. کتنی ہو گئی؟ 150. اور جب فارغ ہوئے تو 7 کھجوریں پیالے میں موجود تھیں. یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے. پھر اگلے دن 10 آدمی آئے، 10 آدمی، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تو آپ نے وہی 7 کھجوریں ان کے سامنے رکھ دی، کہا بسم اللہ کرو. اب یہ تو ایک بھی ایک کو نہ آئے، وہ 10، یہ 7. 10 آدمی کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا اور کھجوریں 7 کی 7. خندق کی لڑائی ہو رہی اور سب صحابہ کا بھوک سے برا حال، پیٹ پہ پتھر، جنگ خندق، کھائی کھودی تھی دشمن سے بچنے کے لیے، اس کو خندق کہتے ہیں. حضرت جابر آئے، یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، تو ایک آپ ہو جائیں، 10 اپنے ساتھ اور لے لیں. کہیں آتا 12 13 14، اور آپ ہو جائیں، 10 12 آپ اور لے لیں اور میرے پاس آ کے آپ کھانا کھا لیں. کیا پکایا ہے؟ کہ بکری کا ایک بچہ، 2 2.5 سیر اس میں گوشت اور 4 5 سیر جو تھے، اس کو پیس کے اس کا آٹا بنایا. تو 10 12 آدمی اس کو کھا سکتے ہیں. تو آپ نے کہا بہت اچھا. اس وقت جنگ خندق میں 1000 آدمی وہ کھائی کھود رہا تھا. تو آپ نے اعلان کیا، بھائی جابر نے ہماری روٹی پکائی ہے، سب چلو. اب حضرت جابر کو تو چوکڑی بھول گئی، بھائی 10 آدمی کا کھانا 20 تو کھا لیں گے، 1000 کہاں سے کھائیں گے؟ اب بھاگے وہاں سے، غضب ہو گیا. تو آپ نے محسوس کر لیا کہ کیوں بھاگ رہا ہے، تو پیچھے سے آواز دے کے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹی نہ شروع کرنا اور ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا، میں خود آ رہا ہوں. اب یہ بھاگے ہوئے گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگے، غضب ہو گیا، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا یا رسول اللہ 10 آدمی کی روٹی پکائی ہے، انہوں نے 1000 میں اعلان کر دیا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا تم نے بتا دیا تھا کہ ہم نے 10 کا کھانا کہا ہے پکایا ہے؟ کہا میں نے بتا دیا تھا. تو ان کی بیوی کہنے لگی پھر اللہ اس کا رسول جانے، تم اس کی فکر نہ کرو. آپ تشریف لائے تو آپ نے ہانڈی میں اپنا تھوک ڈالا ہانڈی میں، اور 2 عورتوں سے کہا آٹے کے اوپر کپڑا ڈال دو اور روٹی پکانی شروع کرو. اب دو عورتیں روٹی پکانی شروع کر دی اور آپ نے ہانڈی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس میں سے خود چمچے بھر کے سالن ڈال رہے اور اس میں روٹیاں توڑ کے ڈال رہے اور آگے رکھ رہے اور وہ کھاؤ گئے. 20 آدمی 25 آدمی آئے کھا کھا کھا کے پیٹ بھر جائے, وہ اٹھ جائیں, دوسرے آ جائیں, تیسرے آ جائیں, اور آپ ان کو یہ فرما رہے کہ بھائی بوٹی کھاؤ, ہڈی کو مت کھاؤ, ہڈی مت چباؤ, ہڈی مت توڑو, اوپر سے گوشت اتارو, ہڈی کو مت توڑو. 10 آئے 20 آئے 50 آئے 100 آئے 500 آئے 800 آئے 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا اور ابھی ہانڈی میں اتنا بھی سالن کم نہیں ہوا تھا. اتنا ہانڈی بھری ہوئی اور وہ جس برتن میں آٹا پڑا تھا اس میں سے 1000 آدمی کی روٹی پکی, لیکن جب کپڑا اٹھا کے دیکھا تو آٹے کا برتن ویسے ہی بھرے کا بھرا پڑا ہوا تھا. پھر آپ نے فرمایا بھائی یہ ہڈیاں جمع کرو. وہ ہڈیاں جو پڑی تھی جمع کرو. وہ ہڈیاں جمع کی تو آپ نے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت مالک ابن سنان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کو, آپ نے دعا مانگی, آپ کے ہون پھر رہے تھے, تو تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہی ہڈیاں جو تھیں وہ بکری کا بچہ بن کے پھر کھڑا ہو گیا. کہنے لگے جابر لو موج کرو, سالن بھی, روٹی بھی, آٹا بھی اور بکری کا بچہ بھی, سب واپس ہمیں ہمارے مولا نے کھلایا. اب وہ بکری کے بچے کو کان سے پکڑا ہوا جو گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی اچھل کے وہ جا پڑی, یہ کہاں سے آ گیا, ابھی تو ذبح کیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ برکت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم میری مانو گے تو میں برکت دوں گا. زمین اللہ کے ہاتھ میں, اس سے بچائے گا تو برکت نکلے گی. آسمان اللہ کے ہاتھ میں, اس سے چاہے گا تو برکت آئے گی. چیزیں اللہ کی مخلوق, ان سے چاہے گا تو برکت آئے گی. مال اللہ کا بنایا ہوا, اس میں چاہے گا تو برکت آئے گی. یہ تو ایک قانون ہوا کہ جب لوگ اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ برکت دیتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے اور امن قائم کر دیتا ہے اور محبتیں پیدا کر دیتا ہے. جانور بھی مان کے چلتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, دریا پار کیا, سامنے جنگل تھا. جنگل میں جو داخل ہوئے تھے شیر سامنے آیا تو اس نے یوں دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ سنو میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, چلو مجھے راستہ. اور وہ شیر جو انسان کو دیکھے تو کھا جائے, بوٹی بوٹی کر جائے, وہ شیر آپ کے سامنے ایسے چل رہا تھا جیسے گھر کا کتا چلتا ہے. آگے شیر راستہ دیکھا, جب جنگل سے پار نکل گئے تو آگے صحابہ کا لشکر خیمے نظر آئے, دور خیمے نظر آئے تو شیر کھڑا ہو کے یوں دیکھنے لگا کہ جی مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں, جیسے پوچھ رہا ہوں میں چلا جاؤں. تو حضرت سفینہ نے کہا جاؤ چلے جاؤ. تو پھر وہ سر جھکا کے اپنی دم ہلاتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا. یہ وہ برکت ہے جو اللہ اس وقت اتارتا ہے جب لوگ اللہ کی ماننے والے بن جاتے ہیں. پھر دوسرا قانون کا بتایا, وَإِنِّي إِذَا أُوصِيتُ غَضِبْتُ, جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں جیسے آج پاکستان والے کر رہے ہیں یا ساری دنیا والے کر رہے ہیں تو کہا میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِنِّي إِذَا أُوصِيتُ غَضِبْتُ, جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ, اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنتُ, پھر میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْبُلْدِ, پھر میری لعنت سات پشتوں تک جاتی ہے. سات پشتوں تک جانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے نافرمان پیدا ہوتے رہیں گے ویسے اللہ کی لعنت ان پہ پڑتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے, لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, کہ اے شہر والوں, اے چھٹے والوں, اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو میں زمین آسمان سے برکتوں کی بارش کر دوں. زمین سے برکت نکلے گی, آسمان سے برکت برسائی جائے گی. لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, اوپر سے بھی رزق آئے گا, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, نیچے سے بھی رزق آئے گا. یہ اللہ نے حدیث پاک, یہ قرآن پاک. پھر دوسری آیت, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک شہر کا حال سناؤں, ایک بستی کا حال سناؤں, کہ جس کے لوگ بڑے مالدار تھے, بڑے ایماندار تھے, بڑے فرما بردار تھے, تو میں چاروں طرف سے ان کو رزق دیتا تھا. پھر وہ میرے نافرمان ہو گئے, تو میں نے کیا کہ ان کو بھوک میں اور خوف میں میں نے ان کو ڈال دیا، ان کے اوپر بھوک چڑھ گئی، ان کے اوپر خوف چڑھ گیا، ان کے اوپر عذاب چڑھ گئے، ان کے اوپر پانی چڑھ گیا، ان پر زلزلہ آ گیا، ان پر ظالم آ گیا، جو بھی ہوا یہ کس لیے ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے، کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں اور ان کا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم نے اس وقت اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور ہمارے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کی قسم کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا نہ کوئی بچائے، نہ کوئی دے، نہ کوئی مارے۔ جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں اور ان کا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم نے اس وقت اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور ہمارے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کی قسم کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا نہ کوئی بچائے، نہ کوئی دے، نہ کوئی مارے، نہ کوئی اٹھائے، نہ کوئی اونچا کرے، نہ کوئی نیچا کرے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہ نہ ہو کہ موت آئے اور اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اس جہان کو جیسے یہ مرے پڑے ہیں، ان کی قیامت تو قائم ہو گئی، اور ہم بھی مر جائیں گے، ہماری قیامت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اس سارے جہان کی قیامت قائم ہو جائے گی، زمین والے بھی مر جائیں گے، پانی والے بھی مر جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا الشمس كورت، سورج ختم، اذا الكواكب انتثرت، ستارے گئے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا البحار سجرت، سمندر بھی گیا، سمندر بھی گیا، آسمان بھی گیا، اور فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج بھی گیا، چاند بھی گیا، انسان بھی گئے، جنات بھی گئے، فرشتے بھی گئے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹ گیا، دکت الارض دکن دکا، زمین ٹوٹ گئی، زمین ٹوٹی، آسمان پھٹا، ستارے جھڑے، پانی میں آگ لگی، یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزا وحشرناهم، پہاڑ بھی گئے، ریت بن گئے، کل عین المنفوش، روئی بن گئے، انسان کل فراش المبثوث، انسان کیا بنے؟ انسان پتنگے بن گئے، پہاڑ کیا بنے؟ کل عین المنفوش، روئی بن گئے، روئی، زمین کیا بنی؟ دکت الارض دکن دکا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پرزے پرزے ہو گئی، پہاڑ ریت ہو گئے، زمین پرزے پرزے ہو گئی، اور سارے انسان، یوم تجہل کل مرضعت عما ارضعت، انسانوں کا حال یہ ہے کہ ماں اپنا بچہ جس کو دودھ پلاتی ہے اس کو پھینک کے بھاگ جائے گی، بڑے بچے کو نہیں کہا تو اس نے تو خود بھاگنا ہے، وہ بچہ جو ہر وقت ماں کی گود میں ہے، جس کو لوریاں دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چومتی پیار کرتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب بچوں کو ماں یوں پھینکے گی اور بھاگ جائے گی، وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ پاگل نظر آئیں گے، بے ہوش نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، بے ہوش نہیں تو کیا ہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّور، آواز آئے گی، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّور، ایک آواز پڑے گی، اسرافیل نے وہ سور کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، منہ میں لیا ہوا ہے، اپنے یوں گوڑے زمین پہ لگائے ہوئے ایسے، اور اللہ کے عرش پہ ایسے دیکھ رہا ہے، اور نظر بند نہیں کرتا بلکہ ایسے دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کہے پھونک دو، اور وہ پھونکے اور زمین میں زلزلہ، یوم ترجف الراجفہ، زلزلہ آئے گا، تتبعہ الرادفہ، اس کے پیچھے زلزلہ آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، دل پھٹے پریشان ہوں گے، ویران ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، دل ویران، افسارها خاشع، آنکھیں ذلیل و خوار، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں مر کے پھر اٹھائے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہوگا، ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ایک آواز ہوگی جو کان کے پردے چیر دے گی. ایک دن ہے جو سچا اور حق ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبا، اس میں جھوٹ کوئی نہیں. خافضہ، کچھ نیچے جائیں گے، رافعہ، کچھ اوپر جائیں گے، کچھ لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کچھ عزت پائیں گے. اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریت بن گئے، فکانت ہوا منبسا، اڑ گئے ریت بن کے، وکنتم ازواجا ثلاثا، تم تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، خوف کی وجہ سے بچوں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے. آدمی کام کر رہا، چھٹے والے کام کو نکلیں گے، کوئی ہل چلا نہیں جا رہا، عورت روٹی پکا رہی، کوئی مکھن نکال رہی، کوئی جھاڑو دے رہی، کوئی دکان کھول رہا، کوئی دکان کھول کے کپڑا ہاتھ میں کینچی سے کپڑے کو کاٹ رہا ہے، کہ ایک آواز پڑے گی، ایک آواز پڑے گی. یوں لگے گا کہ یہ چھٹے کے باہر میدان سے آواز آئی ہے. وہ ایسی آواز ہوگی کہ روٹی والی عورت کے ہاتھ سے روٹی گر جائے گی، مکھن والے ہاتھ کی عورت سے مکھن گر جائے گا، کینچی والے کے ہاتھ سے کینچی گرے گی، اور میٹر والے کے ہاتھ سے میٹر گرے گا، جھاڑو والے کے ہاتھ سے جھاڑو گرے گا، ہل والے کے ہاتھ سے ہل گر جائے گا، اور چارہ لانے والے کے ہاتھ سے چارہ گر جائے گا، اور سامان اٹھانے والے کے ہاتھ سے سامان گر جائے گا، اور بچے کو اٹھانے والے کے ہاتھ سے بچہ گر جائے گا. اور پاگل دیوانوں کی طرح عورتیں گھر سے نکلیں گی، مرد نکلیں گے، بچے نکلیں گے، چھوٹے نکلیں گے، دکاندار نکلیں گے، ریڑی والے نکلیں گے، بازاروں والے نکلیں گے، معذور بھی ہائے ہائے کریں گے. وہ آواز کھینچے گی، پھر وہ سخت ہوگی، پھر وہ شدید ہوگی، زمین کانپے گی، یوں مکانوں میں سوراخ ہونے شروع ہو جائیں گے، چھتیں گر رہی، دیواریں گر رہی، جانور چیخ رہے، کتے چیخ رہے، بلے چیخ رہے، اونٹ چیخ رہے، گائے بھینسوں کی چیخ و پکار. اس دن شیطان بھی نظر آنے لگ جائے گا، جن بھی نظر آنے لگ جائیں گے، ہم سے زیادہ ہیں، ابھی نظر نہیں آتے، اس دن سامنے آ جائیں گے، ان کی بھی چیخ و پکار، انسانوں کی بھی چیخ و پکار. پھر زمین ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، ایسے زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی، یوں پھٹے گی، یوں پھٹے گی. نیچے آگ ہے، وہ آگ باہر نکلنا شروع ہوگی، جس سے سارے سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ پگھل جائیں گے. پھر ایک زوردار آواز ہوگی، اور ساری دنیا کے انسان ختم ہو کے ایک موت مر جائیں گے. پھر سورج کالا ہوگا، ستارے ٹوٹیں گے، آسمان ٹوٹے گا، پہلا آسمان ٹوٹنا شروع ہوگا، ستارے سارے فرشتے مر جائیں گے، دوسرے آسمان پہ موت، تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے آسمان پہ موت، پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے آسمان پہ موت، ساتواں آسمان یوں ٹوٹ کر اس پہ موت. اور پھر یہ موت کا پیغام گھومتے گھومتے گھومتے اعلان رب ہوگا، اعلان بادشاہ، شہنشاہ، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام کا اعلان ہوگا. جبرائیل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبرائیل کو تو آپ بچا لیں، میکائیل کو تو آپ بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. جبرائیل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، پھر وہ اسرافیل جو سور پھونک رہا وہ بھی مر جائے گا، اور سور اٹھ کے عرش پہ چلا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آٹھ جو فرشتے ہیں عرش کے، ان کو بھی موت دے دے گا. پھر اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تو باقی ہے، ہاں جی میں بس، کہ چل تو بھی جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، اور کچھ نہیں رہے گا اور اللہ پھر بھی رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے بھائیو، یہ چھٹے کے ایس پی سے دوستی ہو نا، کہتے ہیں ہم نہ کرو، ایس پی اپنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اپنا ہے بھائی، اللہ میرا ہے، اللہ تو سب کا ہے، اللہ تو سب کا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، اور کوئی اس سے یاری تو لگائے، کوئی تعلق تو جوڑے، تو اس کے جا کے سجدے میں سر تو رکھے، سب ختم. اللہ پتا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الذی بطأتُ فی الدنیا ولم تکن شیئا، میں وہ ذات ہوں جس نے سب کچھ بنایا جبکہ کچھ نہ تھا، اور میں وہ رب ہوں کہ سب کچھ مٹا کے پھر سب کچھ بنا دوں گا. سبحان اللہ. آج چھٹے میں ایک گائے ذبح ہوئی، کسائی نے ذبح کیا، چمڑے والے اس کی کھال خرید کے لے گئے، بہت سی چیزیں وہیں پھینک دیں، کتے کھا گئے، بلی کھا گئے. وہ بازار میں آئی، ہزار آدمی نے اس کا گوشت خریدا، سو آدمی نے اس کا گوشت خریدا، کوئی پھیپھڑے لے گیا، کوئی دل لے گیا، کوئی سری لے گیا، کوئی سینہ لے گیا، کوئی پاؤں کا گوشت، کوئی ہاتھوں کا گوشت لے گیا، پھر چھچڑے وہاں پھینک دیے, وہ بلیوں نے کھا لیے, کتوں نے کھا لیے. پھر گھر میں آ کے پکایا, ہماری عورتوں نے صاف کر کے اور اس کو کچھ باہر پھینک دیا, اسے کیڑے کھا گئے. پھر اسے 100 آدمیوں نے کھایا, ہڈیاں باہر پھینک دیں, وہ ہڈیاں کسی بلی نے اٹھائیں, کسی کتے نے اٹھائیں, کسی کوے نے اٹھائیں, کچھ اس کا کیڑے نے لیا, کچھ پتنگے نے لیا, کچھ کوے نے لیا, کچھ بلی نے لیا, کچھ چڑیا نے لیا. اور اس کی کھال یہاں سے کراچی گئی, کراچی سے صاف ہو کر یورپ چلی گئی, وہاں اس کے بوٹ بن گئے اور 10 آدمیوں نے, 50 آدمیوں نے اس کے بوٹ پہن لیے. تو آج جو ٹھٹھے میں گائے ذبح ہوئی وہ ساری دنیا میں پھیل گئی. یہ 100 آدمی 100 جگہ میں مرے. پھر انہوں نے آج نہیں کھایا گوشت, یہ تو روز گوشت کھاتے ہیں, 50 سال سے گوشت کھا رہے ہیں. تو ایک گائے جو آج ٹھٹھے میں ذبح ہوئی ساری دنیا میں بکھر گئی. وہ اللہ اتنا طاقتور اللہ ہے کہ وہ حکم دے گا کہ وہ دن جمعے کا, اور جو پیلے رنگ کی گائے ٹھٹھے کے بازار میں عبد الرحمن قصائی نے ذبح کی تھی, وہ میرے حکم سے کھڑی ہو جائے تو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا جسم کا ایک ایک حصہ جمع ہو کے اللہ اس کو ایک منٹ میں اکٹھا کر کے زندہ کر دے گا. یہ ہمارا رب ہے. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ ہمارا رب ہے. جس کے ساتھ یہ رب ہو اس کے سارے غلام ہو جائیں گے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. انما یا ربی شفاہا کہے گا, این الملوک, وہ بادشاہ کہاں ہیں, وہ بادشاہ کہاں ہیں بھائی, این الملوک, این الجبارون, این المتکبرون, کہاں ہے ظالم, کہاں ہے متکبر, کہاں ہے بادشاہ, یمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے. کوئی نہیں جواب دے گا, کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا, للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ قاہر غالب کی حکومت ہے, جس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں, کوئی مدیر نہیں, کوئی سیکٹری نہیں, کوئی اسمبلی نہیں, کوئی پارلیمانی سیکٹری اور فلانا سیکٹری اور فلانا مشیر اور فلانا مشیر. لوگوں کا پیسہ لوٹنے کے یہ نام رکھے ہوئے نا, یہ فلانا سیکٹری, یہ فلانا سیکٹری, یہ غریبوں کا مال جمع کرنے کا راستہ ہے. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کا نہ کوئی وزیر ہے, نہ کوئی مشیر ہے, نہ کوئی مددگار ہے, نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ کوئی بچہ ہے. وہ کہے گا, میں ہوں, میں آج بادشاہ, میں ہم زندہ کریں گے. پھر ایک دن آئے گا کہ سب کو زندہ کرے گا, چھکا زندہ ہوگا, بدین زندہ ہوگا, کراچی زندہ ہوگا, لاہور زندہ ہوگا, ملتان زندہ ہوگا, فیصل آباد زندہ ہوگا, اسلام آباد زندہ ہوگا, پشاور کنڈی زندہ ہوگا, مکہ مدینہ زندہ ہوگا, نیک بد زندہ ہوں گے. وہ دن جس دن اللہ جل جلالہ عمل پہ فیصلہ کرے گا, حسب نسب پہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہم اللہ کے بڑے محتاج ہیں میرے بھائیو, اللہ کی قسم, ہماری دنیا بھی ٹھیک رہے اللہ کے محتاج, ہماری آخرت ٹھیک رہے ہم اللہ کے محتاج. اب اندازہ بھائی, میری موت آسان آئے پیسہ کام لے سکتا ہے, اللہ میری روح کو پھنسا دے پیسے سے نکل سکتی ہے. اوہ, میں نے لاہور میں بہت بڑے مالدار کو دیکھا, بہت بڑا مالدار, بڑی دنیا اکٹھی کی, بڑی دنیا اکٹھی کی. 8 دن وہ ہسپتال میں اس کو جھٹکا لگتا تھا اور اس کا پورا وجود بستر سے اٹھ جاتا تھا, یوں ہوتا تھا. اور 8 دن یہ ہوتا رہا. 8 دن کے بعد جا کر اس کی جان نکلی, اس کا پیسہ اس کی موت کو آسان نہ کر سکا. تو میرے بھائیو, جس اللہ کے ہم ہر وقت محتاج ہوں, اس اللہ سے دوستی لگانے کا خیال ہی کوئی نہیں. وہ تھانے دار کی خوشامد کرنا, ایم پی اے کی خوشامد کرنا, ایم این اے کی خوشامد کرنا, ایس پی کی خوشامد کرنا. تو ہم اپنے اللہ کو ساتھ لیں میرے بھائیو, اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں کراچی نہیں جانا پڑے گا, اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا. گھر بیٹھے ہی کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام ہے توبہ کریں, کہ ہم توبہ کر لیں, آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے, جہاں کہیں بھی جو ذنب جو گناہ ہوا یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ. ادھر ہم توبہ کریں گے, ادھر اللہ سارا کچھ معاف کر دے. توبہ پہ سب معاف, ہر گناہ معاف, ساری زمین گناہوں سے بھر جائے, یا اللہ میری توبہ, چلو معاف کیا. سارے سمندر گناہوں سے بھر جائیں, یا اللہ میری توبہ, چلو معاف کیا. ساتوں زمینیں گناہوں سے بھر جائیں, پھر کہ یا اللہ میری توبہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو معاف کیا. پھر دوبارہ توبہ توڑ دے, پھر گناہ شروع کر دے, تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, پھر آ جائے یا اللہ میری توبہ غلطی ہو گئی, پھر نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ پھر مر گیا جاؤ معاف کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اور ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ اگر میرا بننا چاہتے ہو، مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، توبہ کر لو۔ تو بھائیو آج ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ جتنے آج تک اللہ کی بارگاہ میں ہم سے گناہ ہوئے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر، اور اس کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی قارون کے بارے میں، قارون نام سنے نا، قارون نام سنا ہوگا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ کون تھا؟ بہت مالدار تھا، اس کو زکات کا حکم ہوا تو جب اس نے زکات کا حساب کیا، ہماری زکات ہوتی ہے سو میں اڑھائی روپے، سو میں اڑھائی روپے، چالیسواں حصہ، بنی اسرائیل کی زکات تھی سو میں دس روپے، سو میں دس، ہمارے اڑھائی، وہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ جب اس نے حساب کیا تو وہ تو کروڑوں روپے بن گئے، انہوں نے کہا اتنا پیسہ کون دے، اس نے ایک عورت کو پیسے دیے، ایک عورت کو پیسے دیے، کہا تم موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دو اور جتنا پیسہ لیتی ہو لے لو، اور پیسہ آدمی کو اندھا کر دیتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا موسیٰ جو زنا کرے اس کی کیا سزا ہے، جو زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت کو کھڑا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہتی ہے؟ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کانپ گئی، نبوت کا جلال، اور موسیٰ علیہ السلام خود بڑے جلال والے، اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ الزام لگا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زمین سے کہا پکڑو اس کو، تو زمین نے جو کھینچا اندر تو اسے پتہ چل گیا میں ہلاک ہو گیا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اور پکڑو، تو اور اندر چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، پھر اور اندر چلا گیا، وہ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ جب وہ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے اور پکڑو، اور پکڑو، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب سارا چلا گیا نا تو اب اللہ کی سنو، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ما افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، وہ معافی مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لوستغا قبیل اغفتو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگتا کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں فوراً معاف کر کے باہر نکال لیتا۔ جب اللہ ایسا معاف کرنے والا، کہاں میں تو کوئی قارون نہیں بیٹھا ہوا، ہم تو چھوٹے گنہگار ہیں، وہ تو بڑا گنہگار تھا، اللہ کی رحمت سے نوبت نہیں ہونے چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ جب شیطان نے جب شیطان کو نکالا نا تو کہنے لگا میں تیرے بندوں کو سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، جا تو اپنا زور لگا لے۔ اور کب تک معاف کرے گا؟ مالم یغرغر، جب تک گلے میں آواز نہیں آتی، موت کی ایک آواز آتی ہے، جب سانس ٹوٹتا ہے نا، سانس جب ختم ہوتا ہے تو بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات ایک آواز پیدا ہوتی ہے، کہ جب تک یہ آواز پیدا نہیں ہوتی میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا اور اس کی توبہ پر اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا مہربان ہے۔ ماں باپ کی دو تین دفعہ نافرمانی کر دینا تو چوتھی دفعہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اخبار میں دے دیں گے میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، پڑھتے نہیں اخبار میں آگ نامہ آتا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے سارا دن حرام دیکھا، ان کانوں سے سارا دن گانے سنے، ان ہاتھوں سے سارا دن زیادتیوں کی، ان پاؤں سے سارا دن غلط چلے، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے کو مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، اور جب بھی توبہ کرے گا اسی وقت معاف، سو دفعہ توڑے سو دفعہ معاف، سو دفعہ توبہ کرے سو دفعہ معاف، کہ معاف کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند کوئی نہیں۔ دیکھو ایک آدمی کو قیامت کے دن بلائیں گے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی بڑی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے بھی صحیح تیرے پاس؟ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لوگوں سے قرضہ پیسے لینے ہوتے تھے، تو میں جب ان سے مطالبہ کرتا تھا وہ نہیں دیتے تھے تو میں ان سے لڑتا نہیں تھا, کچھ نہیں کہتا تھا. جو دے دیتا تھا ٹھیک ہے, جو نہیں دیتا تھا تو میں معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, چلو میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو بھائیو ہم اپنے اللہ سے محبت کریں, اللہ کو اپنا سمجھیں, اللہ ہمارا ہے. ابھی ہم اللہ کو اپنا نہیں سمجھتے, وہ جی ہماری کون سنتا ہے. نہیں نہیں اللہ کی قسم اللہ ہماری سنتا ہے, اپنا سمجھے اللہ کو, اللہ میرا ہے. جیسے چھوٹا بچہ کہتا ہے نا میرا ابو میرے ساتھ ہے, میرا بابا میرے ساتھ ہے, تو اس سے اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ میرا ابا میرے ساتھ ہے, میری حفاظت کر رہا ہے. میرے بھائیو ہمارے اندر میں یہ اتر جائے میرا اللہ میرے ساتھ. مگر یہ ایس پی اپنا ہے تو چلو ایس پی آپ کا ہے, ایم پی اے بھی آپ کا ہے, ایم این اے بھی آپ کا ہے, موت سے بچا لے گا, بیماری سے بچا لے گا, اللہ پکڑے تو اس پکڑ سے بچا لے گا. پھر دوسری بات ہر وقت آپ کی سنتا ہے وہ, آپ تو بیمار پڑے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں, آپ کے گھر میں مصیبت آ گئی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, پھر آپ ٹیلی فون کریں گے, پھر آپ بھاگیں گے دوڑیں گے, وہ پتہ چلا جی ایم پی اے صاحب تو کراچی گئے ہوئے ہیں, کراچی پتہ کرا تو وہ تو جی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, اسلام آباد کا تو پتہ چلا وہ تو جی صدر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اور اگر اللہ ہمارا ہو جائے تو ادھر مصیبت آئی, ادھر میں نے کہا یا اللہ, فوراً آواز آئی لبیک لبیک, میرا بندہ میں حاضر, بول بول بول, کیا کہتا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے میرے بھائیو, یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر کے اپنے اللہ سے تعلق بنائے. اب اللہ پاک سے تعلق بنانے کا جو راستہ ہے وہ سید قریشی ہونا نہیں, بلکہ وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ, آگے کیا ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نہ کالا کو دیکھتا ہے, نہ گورے کو دیکھتا ہے, نہ سید کو دیکھتا ہے, نہ قریشی کو دیکھتا ہے, نہ پٹھان کو دیکھتا ہے, نہ سندھی کو دیکھتا ہے, نہ بلوچی کو دیکھتا ہے, نہ پنجابی کو دیکھتا ہے, نہ بروہی کو دیکھتا ہے, نہ عربی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر بننا ہے, اللہ کو اپنا بنانا ہے, تو پہلا کام توبہ ہے, اور دوسرا کام ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں. غلام بننے کا کیا مطلب ہے کہ غلام نبی نام رکھ دو تو غلام ہو گیا, اور غلام رسول نام رکھ دو تو غلام ہو گیا. نہیں, یہ وجود یہ سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے تو بس اللہ ہمارا ہو گیا. اللہ کو اپنا بنانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں صرف دو کام کرنے, ایک توبہ کرنی ہے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے اور اس کو سیکھنا. یہ تبلیغ میں اس طریقے کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک حبیب ہے, جیسے اللہ آسمانوں میں ایک, زمین میں اس کا حبیب ایک ہے, اور کوئی اس میں حبیب نہیں بنایا, اس کا ایک ہی حبیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے, دیکھو فتح مکہ کے موقع پر نہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر عمر بن عوف ایک صحابی ہیں, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو آپ نبی کب بنے تھے, آپ کو نبوت کب ملی تھی. اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ کتنی عمر میں آپ نبی بنے تھے, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں, یہ سوال تھا, سمجھے نا. آپ نے جواب کیا دیا, کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین, کہ عمر مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنایا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی ہو رہی تھی. آدم علیہ السلام کہاں تھے, مٹی میں, مٹی میں, پانی میں, گارے میں. آدم علیہ السلام کا گارا پڑا ہوا تھا, آدم علیہ السلام کا گارا, گارا تو سمجھتے ہیں نا, آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی کی, اس میں پانی ڈالا, پھر اس کو ملایا, حل کیا. تو جب آدم علیہ السلام اس حالت میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکے تھے, اس لیے آپ کا نام فاتح ہے, پہل کرنے والے. آپ نے کہا میرے اللہ کی بارگاہ میں 10 نام ہیں, 10. زکریا علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے, اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا, لیکن اپنے نبی کے اللہ نے 10 نام رکھے. اور آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء, میرے اللہ کی بارگاہ میں 10 نام ہیں, انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طہٰ و یاسین, یہ اللہ نے آپ کے نام رکھے کہ میرا نام محمد اور احمد اور ماحی, ماحی کفر مٹانے والا, اور حاشر, حاشر جس کے قدموں سے حشر قائم ہوگا, اور عاقب سب سے پیچھے آنے والا، اور فاتح سب سے پہلا کرنے والا، اور خاتم انتہا کرنے والا، ابتدا انتہا، پہل کرنے والا اور آخر کرنے والا، اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لے کر آپ کے طریقوں میں ڈھل جائے، کہ اس سے زیادہ محبوب طریقہ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی زمین میں پسند ہے نہ کوئی آسمان میں پسند ہے. سب سے محبوب نبی بنایا، سب سے پیارا نبی بنایا، پھر سارے نبیوں کی امامت کروائی اور سب کا سردار بنایا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک تجلی پڑی. کیا ہوا؟ ایک تجلی. کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، کیا نہیں دیکھ سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی کہلاتے ہیں، لاڈلے نبی، نبی دلال. تو وہ کہنے کہ نہیں میں تو دیکھوں گا، اس لیے ان کو لاڈلا نبی کہتے ہیں، کہ اللہ کے سامنے بھی ضد کر جاتے. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہنے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہے. یہ اور کسی نبی میں صفت نہیں، نبی دلال، دال سے دعا کری، دال سے. تو کہنے کہ اللہ میں نے تو دیکھنا ہے. کہا اچھا، تو پھر پیروں پر تو تجلی نہیں ڈالتا، پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا اگر اس کو دیکھنا. ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو تجلی پڑی تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 دن بے ہوش پڑے رہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی کے گھر سوئے پڑے ہیں، ام ہانی، حضرت علی کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، یا رسول اللہ اوپر تو سارا آسمان عرش فرش تک ساری چیزوں کو اللہ نے سجا دیا ہے کہ میرے نبی نے آنا ہے، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہیں، اللہ آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں. اچھا چلو، باہر نکلے، لے آئے حکیم میں، بیت اللہ کے سامنے چار دیواری گول، اس میں لائے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپریشن بغیر آپریشن کے، نہ کوئی چھری، نہ کانٹا، نہ چاقو، نہ سوئی، نہ سلائی، نحاس مارا، دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا. اس حدیث سے علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کہ اس سے رسول پاک کے دل کو دھویا گیا. پھر اس کو رکھا اور یوں کیا اور بند. پھر وہاں سے آپ کو لائے، سامنے براق کھڑا ہوا تھا، اس پر آپ سوار ہوئے تو اچھلنے لگا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر ہے کون تجھ پہ سوار ہے؟ خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، اور نبیوں کے آخری نبی تو اس پر تم پر سوار ہیں. تو اس کے روئے روئے سے پسینہ نکلنے لگا اور وہ پانی پانی ہو گیا. اس کے بعد آپ کو اٹھایا، وہاں سے چلے اور سیدھے جا کر بیت المقدس میں پہنچایا. بیت المقدس میں رات کا وقت، جب ان کے مسجد کا خادم دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ بند نہیں ہو رہا، سارا زور لگایا دروازہ نہیں بند ہوا، 5-10 آدمی بلائے دروازہ نہیں بند ہوا، مستری بلایا کہ بھائی دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو اس نے کہا جی اوپر ایک پتھر آ پڑا ہے جس کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا. پھر علماء کو بلایا، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا یہ پتھر نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کی رات آخری نبی کے یہاں آنے کی رات ہے، یہ اس کے استقبال میں دروازہ بند نہیں ہوگا، چھوڑ دو. تشریف لائے، براق کو وہاں باندھا، مسجد میں جا کے دو نفل پڑے. دو نفل پڑنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں براق ساتھ نہیں گیا. دیکھو بھائیو، دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے. جب بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا تو سواری بھیجی، سواری بھیجی، اور جب بیت المقدس سے آسمان کی طرف بلایا تو سواری وہیں چھوڑ دی. حالانکہ سواری کی تو اب زیادہ ضرورت ہے کہ اوپر جانا ہے، نہیں، عالم آخرت اسباب کا جہان نہیں، دنیا اسباب کا جہان ہے، تو یہاں اپنے نبی کو بھی سبب کا پابند کیا، سواری کے ذریعے سے وہاں پہنچایا. جب اوپر لے جانے لگے تو برات نیچے اور آپ کو اوپر، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی اڑتے ہوئے گئے. پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، ساتویں آسمان پر پہنچے تو بیت اللہ دیکھا، جیسے زمین میں بیت اللہ، ساتویں آسمان پر بیت اللہ، اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی سفید داڑھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے، یوں کر کے ایسے بیٹھے. تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، پھر اس کے بعد آپ اوپر اٹھے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں حد ہے مخلوق کی، اس سے آگے جو جائے گا جل کے ختم ہو جائے گا، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، آپ جانے آپ کا رب جانے. تو وہاں سے پھر آسمان سے تخت اتارا گیا، عرشوں سے اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے، یہ تخت آپ کو لے کر اوپر چلا اور عرش کے دروازے آپ کے استقبال کے لیے کھول دیے گئے. آج پہلی ہستی ہے جس کے لیے اللہ کا عرش کھل رہا ہے، نہ آئندہ کھلا، نہ پہلے کھلا، نہ کبھی کھل سکتا ہے، یہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ کا عرش کھل گیا. اور پھر آپ عرش کے اوپر آئے، عرش کے آگے 70,000 نور کے پردے تھے، تو اللہ پاک نے سارے پردے اٹھا دیے اور اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہوئے، اور حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ کے دیدار میں مشغول ہیں اور ساری تجلیاں سینے میں ہضم ہو رہی ہیں. جو آپ کے پیچھے چلے گا اس کی پرواز اوپر کو ہوگی، جو آپ کے پیچھے نہیں چلے گا اس کی پرواز اکثر سلیم کو ہوگی، جہنم کی طرف. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جان، میرا مال، میرا بول، میری جان کی عبادت، میرے مال کی عبادت، میری زبان کی عبادت، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے. آگے اللہ کا سلام آیا، السلام علیک، اللہ سلام فرما رہا ہے، ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، یہ آپ کے نبی کی پرواز ہے. میرے بھائیو، اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ نے جن کو یہاں تک پہنچایا ان کے چلنے والوں کو بھی جنت عرش کے نیچے ہی ہے، وہاں تک پہنچا کر وہاں اپنا دیدار کروا دے گا. تو یہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و علمت لداود الحبیب وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتی فماذا جعلت لی. یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردہ زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، سب سے اعلیٰ، خلیل سے، کلیم سے، روح سے، داؤد سے، سلیمان سے، سب سے اعلیٰ چیز کیا عطا فرمائی ہے؟ اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الگ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. وشرحت لک صدرک، تیرا سینہ کھولا، وضعت عنک وزرک، تیرے بوجھ اٹھائے، رفعت لک ذکرک، تیرے نام کو بلند کیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، تجھے فاتح بنایا، تجھے خاتم بنایا. یہ اللہ نے اپنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک اعزاز بخشا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو، اس کی سنت کی قدر کرو جیسے ہم روپے کی قدر کرتے ہیں. سیاستدان سے پوچھو ووٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ ایک ایک ووٹ پہ سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے کہ شاید اس ووٹ سے میں جیت جاؤں، اس ووٹ سے میں جیت جاؤں. ایسے میرے بھائیو ایک ایک سنت کی قدر کریں کہ ہر سنت اللہ کی بارگاہ میں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. باہر و بر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا فرما دیا. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ، اونٹ میرا اونٹ بگڑ گیا. اونٹ بگڑ جائے تو آدمی کو مار دیتا ہے، تو یا رسول اللہ اس کا کوئی علاج بتا دیں، وہ قابو میں نہیں آ رہے. دو اونٹ کا، چلو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ساتھ چلے آگے، وہ باغ میں تھے، باغ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. سامنے کا دروازہ کھولو، تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو کاٹیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، دروازہ کھولو. دروازہ کھولا، جب آپ اندر گئے، وہ اونٹ جو ناچ رہا تھا غصے میں جھاگ نکل رہی تھی، جب اس کی نظر رسول پاک پر پڑی تو دوڑ کا وہ آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے یوں سر رکھ دیا. آپ نے اس کو رسی سے باندھا کر جاؤ موج کرو، اب آئندہ کچھ نہیں کرے گا. پھر دوسرے اونٹ کی طرف گئے، اس کی نظر آپ پہ پڑی تو بھی دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا. آپ نے اس کو رسی سے باندھا کر جاؤ کچھ نہیں کہے گا تمہیں، موج کرو. یہ آپ کی نبوت کا مقام ہے. آپ باہر نکلے تو آپ نے آواز سنی، یا رسول اللہ. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی، یا رسول اللہ. تو دیکھا تو ایک ہرنی، ہرنی وہ رسی سے بندھی ہوئی، وہ کھڑی ہوئی اور وہ کہہ رہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہ یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، مجھے بھی پتا ہے مجھے ذبح ہونا ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، آپ سے وعدہ کرتے ہیں. آپ نے کہا واپس نہ آئی تو پھر کیا کر، پھر کیا ہوگا؟ کہ اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کا عذاب دے، جو عشار کو دیتا ہے، ٹیکس لینے والوں کو جو عذاب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے. کہنے لگے، آپ نے کہا اچھا، رسی چھوڑی، جاؤ بھائی. اور آپ وہیں کھڑے ہو گئے، کیونکہ اپنی ملک نہیں نا، ملک تو کسی اور کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر چھوڑ دیا ہے، تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے. وہ ہرنی گئی بھاگی بھاگی اور جا کر اپنے بچوں کا دودھ پلایا اور پھر دوڑتی ہوئی دیکھا تو پہاڑ سے واپس آ رہے ہیں اور آ کر آپ کے سامنے، سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. تو آپ نے اس کو باندھ دیا، پھر آپ وہیں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ صحابی آ گئے، تو آپ نے کہا، آپ نے ان سے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے. کہا جی کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. ان کا یا رسول اللہ آپ پہ تو جان بھی قربان ہے، یہ تو ہرنی ہے، لے لیں. آپ نے اس کو لیا، اس کی رسی کو کھولا، کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. اصد کو جنجیبل کذب یہلک، سچ بولنے والے نجات پاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوتے ہیں. دیکھو میرے بھائیو، ایک ہرنی کا ایمان اتنا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے واپس آ گئی کہ میں نے نبی کو بول دیا ہے. اور ہم مسلمان ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روزانہ ذبح کرتے ہیں، دکانوں میں، گھروں میں، دفتروں میں، زندگی میں، بول چال میں، رہن سہن میں. تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ میں ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان محمدی بن جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کے اندر محبت اتر جائے، دل کے آخری آخری جو اندر کا جو نقطہ ہے اس میں محبت بیٹھ جائے اور ہم اللہ کے رسول کی مان کے چلیں. یہ محبت محنت سے حاصل ہوتی ہے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام ہے. دیکھو کسی ہر نبی کو اللہ نے قرآن میں نام لے کے پکارا ہے، مثلا کہا ہے یا داوود، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم. یہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بات کرتا نا قرآن میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہدت بسلام منا، وناديناه ان یا ابراہیم ما تلک بیمینک، یا موسیٰ، یا داوود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ انت قلت للناس. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہر نبی کو اللہ نام سے پکارتا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کو بلاتا ہے تو ایک جگہ بھی نام نہیں لیتا. جیسے اس کی مثال دوں، آپ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، جنرل صاحب، کیپٹن صاحب، نہیں کہتے، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب. کسی کو اس کے لقب سے پکارنا یہ عزت کا درجہ ہے، نام سے پکارنا وہ درجہ نہیں. جو کسی کو اس کے لقب سے پکارنے کا درجہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کہتا ہے اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ہاں؟ اور جب اپنے نبی کو کہتا ہے تو پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد نہیں کہا. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اللہ نے کہا یا ایہا النبی، اے میرے نبی، یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، یا ایہا المزمل، اے چادر والے، یا ایہا المدثر، اے کمبل والے، ایک چادر والے، ایک کمبل والے، ایک جگہ بھی نام سے نہیں پکارا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول لے، رب اشرح لی صدری، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بغیر مانگے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے لا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، حکم دے رہا ہے اور اپنے نبی کی صفائی پیش کر رہا ہے. ما ینطق عن الہوا، میرا نبی تو خواہش کا بولتا بھی کوئی نہیں. ایک تو ہے نا غلامی کرنا خواہش کی، تو ایک آدمی خواہش کا بولتا بھی نہ ہو. عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی لکھا کروں؟ یہ اپنے اوپر خیال کیا، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں، کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر ہمیں حق نظر نہیں آتا، پھر اپنی طبیعت نظر آتی ہے، دے دو رگڑا شہر ظلم ہی کیوں نہ ہو. تو انہوں نے اپنے اوپر خیال کیا کہ اللہ کا رسول ہے تو غصے میں شاید کوئی بات ادھر ادھر کی ہو جائے، تو اس وقت مجھے نہیں لکھنی چاہیے. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، جب آپ غصے میں ہوں اس وقت بھی لکھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اور پھر یوں دیکھ رہے ہیں کیا، اپنی زبان کو پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھو یہاں حق ہی حق ہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حفاظت کا نظام چل رہا ہے. ما ینطق عن الہوا، میرا نبی اپنی خواہش کا غلام ہو کے بول بھی نہیں سکتا. قرآن نے کیا مرتبہ دیا اپنے رسول کو. کافر کہنے لگے لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن کی تو میرا رسول ہے. سبحان اللہ. کافروں نے کہا تو پاگل ہے، یا ایہا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون. کافروں نے کہا تو پاگل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی نون والقلم وما یفترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی کہ میرا نبی پاگل نہیں ہے. صفائی تو دیکھو کیسے پیش ہو رہی. پھر کافروں نے کہا ائنا لتارکو آلیہتنا لشاعر مجنون، اس شاعر کی وجہ سے، شاعر شعر کہنا عربوں میں بڑا کمال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شعر کہنے سے بچایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خود قرآن گھڑ کے لکھ دیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ خود قرآن لکھ دیا ہے. تو وہ کہنے لگے تو شاعر ہے، ہم تیری شاعری کی وجہ سے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، قسم ہے مجھے تمہارے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی، قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے ہو، یہ میرا رسول ہے، شاعر کوئی نہیں، شاعر کوئی نہیں. دیکھا اللہ اپنے نبی کو کیسی عزت دے رہا ہے. تو میرے بھائیو صرف غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، پوری زندگی غلام محمد بننا پڑے گا تب جا کے کام بنے گا. اور غلام محمد بننے کے اس سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں آ جائے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس بات کو سیکھنے کی محنت ہو رہی. یہ کلمہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے ڈیڑھ گھنٹے میں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ ہی معبود، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی خالق، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی خالق، اللہ ہی معبود، اللہ ہی مسجود، اللہ ہی مطلوب، اللہ ہی محبوب، وہی مہیمن، وہی عزیز، وہی جبار، وہی متکبر، وہی مالک الملک، وہی ذو الجلال والاکرام، وہی عفو الرؤوف ہے، وہی مقدم اور مؤخر ہے، وہی اللہ ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہی اللہ ہے جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، وہی اللہ ہے جو قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور وہی اللہ ہے جو غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، علیم بھی ہے، قابض بھی ہے، حافظ بھی ہے، رافع بھی ہے، اور وہی اللہ ہے جو معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، علیش بھی ہے، کبیر بھی ہے، والی ہے، متعال ہے، باعث مجید شہید حق ہے، جلیل کریم رقیب مجیب اور واسع ہے، وقیل قوی متین حمید موسی مبد معید محی ممیت اول آخر ظاہر باطن مقدم مؤخر والی المتعال بر التواب منتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد جامع غنی مغنی معنی دار نافع نور ہادی بدی وارث باقی رشید صبور جل جلالہ وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، سب کی سنے، سب کو دے دے، سب کو دے کر اس کے خزانوں میں ذرہ کمی نہ آئے۔ میرے بھائیو اس اللہ سے یاری لگا لو، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں آئے گا، ٹھٹھا میں رہے، ٹھٹھا میں مرے اور اللہ مل جائے، یہ نہیں ہوتا، کوئی مفت کا سودا نہیں کہ یوں ہی مل جائے، بازار کی چیز نہیں ہے کہ خرید کے لے آؤ۔ نبی کے بیٹے نے نہیں چاہا تو اللہ نے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے گئی۔ اور دوسری محنت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان جیسا نہ کوئی بنایا نہ کوئی بن سکے گا۔ ہاں ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھ کے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا جاتی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا اور آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دھاری دار مالک الملک وہی ذو الجلال والاکرام وہی عفو الرؤوف ہے وہی مقدم اور مؤخر ہے وہی اللہ ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے وہی اللہ ہے جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے وہی اللہ ہے جو قدوس بھی ہے سلام بھی ہے مومن بھی ہے مہیمن بھی ہے عزیز بھی ہے جبار بھی ہے متکبر بھی ہے خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے اور وہی اللہ ہے جو غفار بھی ہے قہار بھی ہے وہاب بھی ہے رزاق بھی ہے فتاح بھی ہے علیم بھی ہے قابض بھی ہے حافظ بھی ہے رافع بھی ہے اور وہی اللہ ہے جو معز بھی ہے مذل بھی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے حکم بھی ہے عدل بھی ہے لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے حلیم بھی ہے عظیم بھی ہے غفور بھی ہے شکور بھی ہے علیش بھی ہے کبیر بھی ہے والی ہے متعال ہے باعث مجید شہید حق ہے جلیل کریم رقیب مجیب اور واسع ہے وقیل قوی متین حمید موسی مبد معید محی ممیت اول آخر ظاہر باطن مقدم مؤخر والی المتعال بر التواب منتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد جامع غنی مغنی معنی دار نافع نور ہادی بدی وارث باقی رشید صبور جل جلالہ وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، سب کی سنے، سب کو دے دے, سب کو دے کر اس کے خزانوں میں ذرہ کمی نہ آئے. میرے بھائیو اس اللہ سے یاری لگا لو, یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ گھر بیٹھے نہیں آئے گا, ٹھٹھا میں رہے ٹھٹھا میں مرے اور اللہ مل جائے یہ نہیں ہوتا. کوئی مفت کا سودا نہیں کہ یوں ہی مل جائے. بازار کی چیز نہیں ہے کہ خرید کے لے آؤ. نبی کے بیٹے نے نہیں چاہا تو اللہ نے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے گئی. اور دوسری محنت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان جیسا نہ کوئی بنایا نہ کوئی بن سکے گا. ہاں ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھ کے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا جاتی. اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم 14ویں رات تھی, چاند چمک رہا تھا اور آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دھاری دار سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا, تو جب کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو ہمیں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں گھر میں سوئی دھاگے سے کپڑا سی رہی تھی, اندھیرا تھا, آپ کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا, تو سوئی ہاتھ سے گر گئی, تلاش کرنے لگی نظر نہیں آئی. اتنے میں رسول پاک کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. تو بھائی تبلیغ کی محنت کوئی, میں نے آپ کے سامنے جتنی بات کی ہے اس میں کوئی اشارہ کیا ہو کہ بھائی تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں, تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ ہے, تبلیغی جماعت کا یہ مسلک ہے, صرف کلمے کی آپ سے بات کی ہے. اور کلمہ تو آپ کی بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس کو ہم سیکھ رہے ہیں, جس اللہ کو ہم مانتے ہیں نا اس کی پہچان لیں, اس کو پہچان کر اس کی ماننے والے بن جائیں. جس اللہ کے رسول کو ہم جانتے ہیں اس کو پہچان کر اس کی محبت میں ڈوب کر اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. یہ تبلیغ کے کام کی محنت ہو رہی ہے. کوئی نئی جماعت نہیں, کوئی نیا فرقہ کوئی نہیں. اس بات میں اب غور فرمائیں کہ کون سی وہ بات ہے جو کہیں یہ ہمارے عقیدے کے تو خلاف ہے. یہ بات, یہ وہ بات ہے جس کو سارا جہان مل کے چیلنج نہیں کر سکتا. کیونکہ میں اللہ, میں قرآن حدیث سے باہر گیا ہی نہیں. چیلنج تو تب ہوگا جب قرآن سے باہر جائے گا یا حدیث پاک سے باہر جائے گا, پھر پکڑا جائے گا. اس کے اندر میں نے بات کی ہے اور یہی بات ساری دنیا میں تبلیغ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لو, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور وہ توبہ سے ہوگا اور اللہ کے رسول کی غلامی سے ہوگا. کہ آپ کی محبت دل میں اتر جائے. ایک صحابی ہیں صوبان, وہ دوڑے دوڑے آئے, آپ وضو کر رہے تھے, وضو کر رہے تھے, وہاں سے آپ کو جو دیکھنے لگے, آپ کے غلام ہیں صوبان, غلام ہیں رافع صوبان, دو غلام. آپ نے کہا صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے کا یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں نا تو مجھے آپ کا خیال آتا ہے, تو میں اتنا بے قرار ہو جاتا ہوں کہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے بھاگ پڑتا ہوں, کیونکہ مجھے اس وقت یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو آ کے نہ دیکھا تو میں مر جاؤں گا. لیکن آج ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ آخر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے, تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ تو بڑے درجے میں ہوں گے, ہم چھوٹے درجے میں ہوں گے, تو جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں کیا مزہ؟ جنت کا مزہ کیا ہے جب آپ کا دیدار نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو, المرء مع من احب, جس سے محبت کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ ہو. ایک صحابی ہیں وہ آپ کو وضو کروا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ سوچنے لگے دنیا مانگوں گا تو ختم ہو جائیں گی, کوئی چیز مانگوں گا تو استعمال ہو جائے گی, تو اللہ کا رسول بھی کہہ رہا مانگو کیا مانگتا ہے, تو سوچ سمجھ کے مجھے مانگنا چاہیے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب یہ آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھ لینا ہے تو طریقہ کیا ہے. اگر آپ یوں کہتے ٹھیک ہے جاؤ ہو گیا, جاؤ ہو گیا, تو ممکن ہے ان کے لیے صرف یہ ہو جاتا, پھر اور کسی کے لیے نہ ہوتا, صرف اسی کے لیے ہوتا. لیکن آپ نے ایک قانون بتایا کہ جو جنت میں میرا ساتھ مانگنا چاہتا ہے, جو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے وہ کیا کرے, تو آپ نے صحابی سے کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود, تو آپ نے فرمایا پھر اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر نمازوں کی کثرت کرو, میری مدد کرو کہ سجدے اتنے کرو کہ تیرا رب کل قیامت کو میرے کہنے پر تمہیں میرا ساتھی بنا دے. تو اللہ کے نبی کا ساتھ لینا ہے تو اس کی اطاعت ہے, سجدے ہیں, نمازیں ہیں, حلال کمائی ہے, حرام سے بچنا ہے, مال ہے تو زکوٰۃ ہے. اگر زکوٰۃ نہ دی اور کہ میں غلام رسول ہوں تو اللہ کی قسم قبر کے سانپ و بچھوں سے نہیں بچ سکتا. نماز چھوڑ دی اور کہ میں غلام رسول ہوں تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. آپ حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس سے کہہ رہے ہیں میری بیٹی خود دوزخ سے بچنا, یہ تمہیں دھوکہ نہ لگے کہ تم نبی کی بیٹی ہو. اے میری پھوپھی صفیہ دوزخ سے خود بچنا, تمہیں دھوکہ نہ لگے کہ تم نبی کی پھوپھی ہو. یہ قانون بتایا, یہ قانون ہے, ورنہ آپ نے خود کہا کہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ. لیکن قانون بتایا کہ قانون کیا ہے کہ اللہ کی مانو گے تو جنت کا ساتھ ملے گا. ہم اس کو تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں, سیکھنے کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت لگا رہے ہیں. اپنا پیسہ نہیں لگے گا قدر نہیں آئے گی, پرائے پیسے سے کبھی کام نہیں ہوتا, اپنے پیسے سے کام ہوتا ہے. اور میرے بھائیو دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم عبادات میں نہیں اللہ کے نبی کے پابند, معاشرت میں بھی, تجارت میں بھی, زراعت میں بھی, کھیتی باڑی میں بھی, شادی میں بھی, ہر چیز میں رسول پاک کا طریقہ ہو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو دیکھو ہوا میں اڑتا آ رہا ہے اور پیچھے اس کے مرید بھی ہوا میں اڑتے آ رہے ہیں, ہوا میں اڑتا آ رہا پیچھے مرید بھی ہوا میں آ رہے ہیں, لیکن اگر وہ رسول پاک کی سنت کے خلاف ہے, اس میں کوئی اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے, تو پھر وہ کوئی شیطان ہے, وہ کوئی اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جس میں رسول پاک کا طریقہ اترا ہوا ہو, وہ اللہ والا ہے, وہ اللہ کے رسول کا غلام ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حاصل ہو. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا تو یہ کرتے کا تھا نا, یہ ایسے لمبا تھا آگے تک, تو اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا چھری لے آؤ میں اس کو کاٹتا ہوں. انہوں نے کہا ابا جی چھری سے اچھا نہیں کٹے گا, تو آپ کینچی لے لیں, کینچی سے کاٹیں سیدھا کٹے گا. کہنے لگے بیٹا میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا تھا, انہوں نے چھری سے کاٹا تھا, میں بھی چھری سے کاٹوں گا. حالانکہ ممکن ہے اس وقت چھری ہو اور کینچی کوئی نہ ہو, تو آپ نے چھری سے جلدی میں کاٹ لیا, لیکن یہ محبت ہے کہ جو اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا نہیں کیا. یہ نہیں کہ سنت کی خیر ہے, سنت چھوڑ دو کوئی حرج نہیں, برباد ہو گیا جس طرح چلے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر عرفات سے واپس آ رہے, مزدلفہ میں آ کے اپنے اونٹ کو روکا, نیچے اتر کے گزر گئے پیشاب کرنے, واپس آ گئے. پھر اپنے غلام سے کہنے کے نافع تیرا کیا خیال ہے میں نے پیشاب کیا ہے؟ کہنے کے جی ہاں, کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی پیشاب کی, لیکن جب میں حج میں اللہ کے حبیب کے ساتھ تھا تو یہاں اللہ کے حبیب نے سواری کو اتار کو کھڑا کیا اور ادھر پیشاب کرنے گئے تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی اس کی نقل اتاروں, حالانکہ مجھے پیشاب کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ غلامی ہے, اس کو غلام کہتے ہیں. تو بھائی یہ ہم سیکھ لیں, پھر اللہ کے رسول کی پر جو اللہ کا فیضان ہوا وہی آپ پر ہوگا, آپ کی پوری زندگی ہمارے اندر ہو, بازاروں میں, کھیتوں میں, گھروں میں, عورتوں میں, مردوں میں یہ زندگی ہو. تب آپ خود سوچ کے بتائیں اس بات میں کون سی چیز ہے جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے, یا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کوئی چیز خلاف ہو, یا اللہ کلمے کے کوئی چیز خلاف ہو. ہم اس کو سیکھ کر اس کی دعوت دے رہے ہیں, بھائی سب آؤ بھائی یہ سیکھو, یہ میدان ہے سیکھنے کا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمہ ہے. اور اس کی علامت پک کراچی سے لے کر وہ گلگت تک اور ملیشیا اور فلپائن اور انڈونیشیا تک دیکھو اللہ والوں کی قبریں اور ان کے مزار آج تک کھڑے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے کہاں جا کے اسلام کو پھیلایا ان کو کیا ضرورت تھی ٹھٹھے میں کتنے اہل اللہ کی یہاں قبریں موجود ہیں مزارات موجود ہیں جن میں سے ایک بھی ٹھٹھے کا نہیں ہے کسی زمانے میں ٹھٹھا بہت بڑا شہر تھا بہت بڑا تہذیب کا مرکز تھا سندھ میں دو شہر بہت بڑے تھے یہ موجود ہے اللہ کی کرم نوازی سے اور ایک ختم ہو گیا وہ منصورہ تھا شہداد پور کے پاس دریائے سندھ آتا تھا اور یوں ایک اس میں سے شاخ نکلتی تھی اور ہوتے ہوتے پھر حیدرآباد میں آ کر دریا میں شامل ہو جاتی تھی یہ جو جگہ ہے اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں ڈیلٹا کہ دریا یوں آ رہا ہے اور یوں جائے اور آگے جا کر پھر دریا میں مل جائے تو یہ جو جگہ ہے یہ ڈیلٹا کہلاتی ہے تو یہ جگہ شہداد پور کے پاس ہے اب دریا وہ نہیں ہے ختم ہو گیا ہے راستہ بدل گیا ہے اس میں ایک شہر تھا منصورہ جو تقریباً 700 سال رہا 700-800 سال وہ شہر آباد رہا تو علمی لحاظ سے ٹھٹھے کا مقام بلند تھا اور تجارتی لحاظ سے منصورے کا سیاسی مرکز قوت کا مرکز اور سندھ کا دارالحکومت جیسے آج کراچی ہے اس وقت منصورہ سندھ کا دارالحکومت رہا اور 700-800 سال یہاں بڑی طاقتور حکومت تھی اور ساری دنیا کی تجارت جو تھی یہ سمندر کے راستے سے بحری جہاز داخل ہوتے تھے اور سیدھے منصورہ پر جا کر لگتے تھے اور وہاں سے نکلتے تھے اور ساری دنیا میں تجارتی سامان لے کر جاتے تھے اور ٹھٹھا بہت بڑا علمی مرکز تھا کہ یہاں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں ان کی مثال کوئی نہ ہو لیکن وہاں دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو یہاں دولت نہیں تھی یہاں علم تھا وہاں دولت تھی تو دولت میں نشے میں آئے پہلے دین تھا نمازیں تھیں تقویٰ تھا حکومت تھی پھر وہ نشے میں آئے اور بدماشی میں آئے اور عیاشی میں آئے اور نافرمان ہوئے اور بڑھتے بڑھتے سرکشی اس حد تک پہنچی کہ اسلام کا بھی مذاق اڑانے لگ گئے مسلمان ہو کے اسلام کا مذاق اڑانے لگ گئے تو ایک رات سوئے پڑے تھے کہ ایک زلزلہ آیا اور سارا منصورہ زمین کے اندر چلا گیا جیسے موہنجو دارو نہیں لڑکانا کے پاس اندر چلا گیا تھا پورے منصورہ کو اللہ نے ایک رات میں یوں جیسے جھاڑو پھیرا جاتا ہے نا ہر چیز ایک رات میں اللہ نے پورے منصورہ کو تباہ کر دیا سیاسی مرکز لیکن ٹھٹھا علمی مرکز تھا یہ تباہ نہیں ہوا یہاں نیکی تھی ہدایت تھی دین تھا علماء تھے یہ آج تک آباد کھڑا ہوا ہے وہاں حکومت آئی سیاست آئی دولت آئی فراوانی آئی ایک رات میں اللہ نے سب کو تباہ کر دیا تو یہ جو لوگ چلے ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں عرب سے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کلمے کی تبلیغ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کس لیے کس نے کہا جاؤ گھر چھوڑو ملک چھوڑو وطن چھوڑو کس نے کہا ختم نبوت نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا جائے یہ ختم نبوت نے کہا یہ سنت کی خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توفیل پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جاؤ اسلام پھیلاؤ اسلام کی تبلیغ کرو جب آپ پیدا ہوئے آخری ہے نا جب آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا گود میں لیا تو ایک بادل آیا اس بادل نے آپ کو چھپا دیا بادل کے اندر سے آواز آئی طوفو بھی مشارق الارض و مغاربہا اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر لگواؤ بادل میں سے آواز آ رہی لیعرفو بسمہ ونعتہ وصورتہ تاکہ سارے جہان کو پتہ چلے کہ کون آ گیا کیا نام ہے کیا ذات ہے کیا صفات ہیں اور اگلی سنو وآتوہ خلق آدم آدم علیہ السلام کے اس کو اخلاق دو ومعرفت شیف شیف علیہ السلام کی معرفت دو وشجاعت نوح نوح علیہ السلام کی بہادری دو خلت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو واستسلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو ہر نبی کی صفت غور کرتے آئے. فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو. حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو. رضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی استقامت، سختی، شدت. جہاد یوشا، یوشا علیہ السلام کا جہاد. حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت. وقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار. وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل. ولحن داود، داود علیہ السلام کی زبان، بڑی شیریں زبان تھی داود علیہ السلام کی. طاعت یونس، یونس علیہ السلام کی خوبصورت، یونس علیہ السلام کی اطاعت. و عصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی. و زہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بیزاری، بے رغبتی. و اغمصوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر پیدا کر دو. سارے نبیوں کی صفتیں، ہر چیز میں کامل اکمل، اور ختم نبوت کی مہر. شیخ سعدی کا نام سنو ہے؟ شیخ سعدی مشہور ہیں، فارسی کے شاعر ہیں، عالم. انہوں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن الجمیع خصالہ، چوتھا مصرع نہ لگا سکے. بلغ العلا، اس حدیث پر مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ سارے نبیوں کی صفتیں لے کر آئے تو کہنے بلغ العلا بکمالہ، ساری صفتوں میں کامل ہو گئے اور ساری بلندیوں سے آگے چلے گئے. کشف الدجا بجمالہ، اپنے چہرے کے حسن سے، چہرے کے نور سے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا. حسن الجمیع خصالہ، آپ کی تمام صفات خوبصورت عالی شان ہو گئیں. چوتھا جملہ نہ لگ سکا، سارا دن سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، چوتھا مصرع نہ بنا سکے. رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا سعدی کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ، آپ کی شان میں کچھ کہا ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، پورا نہیں ہو سکا. کہ کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے یہ کہا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، چوتھا نہیں کہہ سکا. تو آپ نے فرمایا کہو نا صلو علیہ و آلہ، صلو علیہ و آلہ. اور اس پر یاد آیا، اللہ نے کسی نبی پہ درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا سوائے آپ کی ذات کے، اور اپنے سے ابتدا کی فرشتوں سے. ان اللہ و ملائکتہ، پہلے اپنا بتایا، پھر فرشتوں کا بتایا. یصلون علی النبی، پھر ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اور جب ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ کی قبر مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے، اور شام کو چلا جاتا ہے، پھر 70,000 اور آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر وہ صبح چلا جاتا ہے، پھر 70,000 اور آتا ہے، اور قیامت تک جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. قیامت کے قریب مکہ بھی مٹ جائے گا، مدینہ بھی مٹ جائے گا، بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، مسجد بیت اللہ ختم ہو جائے گی، صرف میدان ہوگا، پھر بھی اللہ کے حبیب کی قبر پر 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. اور جب آپ قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلیں گے تو آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا تو میرے ادھر سے ابو بکر اٹھے گا، میرے ادھر سے عمر اٹھے گا، اور میرے پاؤں سے بلال حبشی اٹھے گا، اور 70,000 فرشتہ میرا استقبال کرے گا. سمجھے جی؟ تو سارے نبیوں کی صفتیں لے کر ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس ختم نبوت نے اس امت کو تبلیغ کے کام کا ذمہ دار بنا دیا. کہ جب آپ نے حج فرمایا، حج فرمایا جب آپ نے، اور مینا کی وادی میں آئے، مینا کی وادی میں آئے تو آپ نے آ کر وہ شیطان کو پتھر مارے، تو حضرت بلال نے آپ کے سر کے اوپر چادر کا سایہ کیا، حضرت اسامہ نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا اور آپ نے 7 پتھر مارے، پھر آپ واپس آئے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے قربانی کے، پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا سر کے بال کٹانے کے لیے، منڈانے کے لیے. تو ادھر کے بال پہلے کٹوائے آدھے سر سیدھے طرف کے، آپ کو ہر کام میں سیدھی طرف سے شروع کرنا پسند تھا. کنگھی بھی کرتے تھے تو پہلے ادھر سے پھر ادھر، جوتا بھی پہنتے تھے پہلے سیدھا پھر الٹا. تو آپ نے ادھر کے بال کٹوائے اور وہ لے کر کہا یہ سب صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. وہ سارے بال صحابہ میں تقسیم ہو گئے. پھر ادھر کے آدھے بال کٹوائے، وہ سارے ان کو دیے کہ یہ تیری مزدوری، وہ آدھے سارے کے سارے ان کو دیے. پھر اس وقت فارغ ہو گئے. آپ نے اس کے بعد تقریر فرمائی جس کو خطبہ روینے کہتے ہیں، اس میں آپ نے اعلان فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب میرے کام میرے اسلام کی تبلیغ کرنا تمہارے ذمہ ہے کہ تم اوروں تک جا کر میرا پیغام پہنچا دو. تو بھائی یہ تبلیغ کا جماعت کا کام ہمیں تبلیغی جماعت والے نہیں دے رہے، تبلیغ کا کام تو ہمیں سبز گنبد والا دے رہا ہے، مدینے والا دے رہا ہے، مینا کی وادی میں دے رہا ہے. آج سے 1410 سال پہلے 10 تاریخ 1410 سال پہلے 10 تاریخ آخری حج اور آخری تقریر ہے آپ کی. اس کے بعد آپ نے امت کو خطبہ نہیں دیا، سب کو یہ آخری خطبہ ہے. ایک خطبہ آپ نے عرفات میں دیا، ایک خطبہ آپ نے منا میں دیا، اس کے بعد سب کو کٹھا نہیں دیا. اور جب آپ یہ تقریر فرما رہے تھے تو جو لوگ آپ کے سامنے تھے وہ تو سامنے تھے، لیکن جو لوگ خیموں میں بیٹھے تھے تو ان کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اس طرح سن رہے تھے جیسے سامنے کھڑا ہوا سن رہا تھا. سب طرف آپ کی آواز جا رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ میرا پیغام میرے اسلام کی تبلیغ کرنا تمہارے ذمے ہو گیا. تو بھائیو تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت والے آپ کے ذمے نہیں لگا رہے، تبلیغ کا کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے لگا رہا ہے. یہ اس کا کام ہے، ہم تو صرف یاد دہانی کروا رہے ہیں. یہ صرف اس امت کو ملا، پہلی امتوں کو تبلیغ ذمے نہیں تھی، اسلام پہ چلنا ذمے تھا. اس امت کو تبلیغ ذمے لگی، جاؤ میرا پیغام پھیلاؤ، جہاں لڑنا پڑے لڑو، جہاں قتال کرنا پڑے کرو، جہاں بغیر لڑائی کے مسلمان ہو جائیں ان کو کلمہ پڑھاؤ، پھر ان کو اسلام سکھاؤ، پھر ان کو دین سکھاؤ، اور نہ ہو تو پھر ان سے لڑو. تو اس طرح 90 سال کے اندر یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی رائمنڈ والوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی رائمنڈ کا کام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا پیسے سے نکلوائے، پیسہ بھی اپنا گھر بھی چھوڑے اور لوگوں کے پاس جائے اور ان کو اللہ کی بات سنائے. وہ اگر سنے نہیں، کوئی پتھر مارے، کوئی گالی دے، کوئی وہابی کہے، کوئی غصہ کے رسول کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کہ مسجد سے نکل جاؤ، کوئی کہ فارغ پھرتے ہیں، پھر بھی ان کو بات سمجھائے، یہ کوئی تحریک یہ کام نہیں کر سکتی، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ ختم اللہ کے نبی کی کموجگاہ ہے کہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کے کام میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ سب کچھ لگا کے سب کچھ قربان کر کے تکے کاتے پھر رہے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. اللہ کے بندے مجھے پتا ہے تمہیں بڑی تنگ دستی ہے، تو تم آ جاؤ، تمہیں بھی لے کے دیتا ہوں، تم کیوں گھر بیٹھے ہو؟ ایسے پاگل پن کی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو عقل بھی نہ تسلیم کریں. بھائی امریکہ پیسے دے رہا ہے تاکہ لوگ شراب چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، نمازی بن جائیں، سود سے توبہ کر لیں، رشوت سے توبہ کر لیں، امریکہ اس لیے پیسے دے گا؟ وہ تو اس لیے پیسے دے رہا ہے کہ گھروں میں گھر گھر میں ڈش لگ جائے، گھر گھر میں وی سی آر چلیں اور گھر گھر میں ننگے ناچ ہوں. وہ تو اس لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ اس لیے پیسے خرچ کرے گا کہ شرابی شراب چھوڑ جائیں، زانی زنا چھوڑ جائیں، بے نمازی نمازی بن جائیں، سود خور سود چھوڑ جائیں، اس لیے پیسے خرچ کرے گا؟ اتنا پاگل ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، کہ آپ کی محنت پر آج بھی مسلمان میں اتنی طاقت ہے کہ جان مال لے کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے پھر رہے ہیں. غلط فہمیاں بڑھ گئی ہیں. ایک جگہ ہماری جماعت گئی، ہم گشت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں ہم گشت کرتے ہیں، لوگوں کو مل کر مسجد میں بلاتے ہیں پھر یہی باتیں کرتے ہیں باتیں. تو ہم گشت میں گئے، ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا تو میں گشت میں بات کر رہا تھا. میں نے اس کا بھائی ہم بڑی دور سے آئے ہیں، آپ ہماری بات سن لیں. کہنے لگا نہیں میں نے تمہاری بات نہیں سننی. میں نے کہا بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ سن لیں. کہ نہیں نہیں میں نے نہیں سننی، ہمارا مذہب اور ہے تمہارا مذہب اور ہے. میں نے کہا بھائی آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، آپ نے بھی کلمہ پڑھا میں نے بھی کلمہ پڑھا، تو اس میں مذہب اور کیسے ہو گیا؟ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے. اگر علماء کا اختلاف ہے تو اس میں بھی الجھنا تو پاگل پن ہوتا ہے. صحابہ میں اختلاف رہا, تابعین میں اختلاف رہا, تو تابعین میں مسائل میں اختلاف رہا, مسائل میں کبھی امت کٹھی نہیں ہوگی. کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا, کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا, کوئی چھوڑ کے پڑے گا, کوئی اونچی امین کہے گا, کوئی نیچی کہے گا, کوئی رفع یدین کرے گا, کوئی چھوڑے گا. اس پہ جو لڑیں گے تو ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس کے پاس چلیے ہمیں ٹھیک ہے, باقی ٹھیک. یہ چیزیں لڑنے کی نہیں ہیں, یہ گمراہی ہے, گمراہی. اور مسلمانوں کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں یہ. خیر یہ تو میں نے بات آ گئی. کہنے کا تمہارا مذہب اور ہے ہمارا اور ہے. میں کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہنے کا ہم پیروں کو مانتے ہیں, تم نہیں مانتے. اذان ہو گئی تھی, میں نے کہا کون سا پیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اذان کے بعد بھی دکان کرو, جو بھی اللہ والا ہے وہ تو کہے گا نماز پڑھو. تو تیرے پیر نے تجھے کہا ہے کہ نماز چھوڑ کے دکانداری کرو؟ تو کہنے کا روٹی کمانا فرض ہے. میں نے کہا نماز اس سے بڑا فرض ہے. تو کہنے لگا جا جو میرا سر میں کھاؤ. تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے میری بات سن. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں بالکل نہیں سنوں گا, واپس چلے جاؤ. پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑا, میں نے کہا اللہ کے واسطے, داڑھی نہیں تھی اس کی, شیپ تھی. میں نے کہا میری بات سن. اس نے میری داڑھی پکڑ لی, کہا نہیں اللہ کے واسطے میں نہیں سنوں گا, نہ سناؤ. تو پھر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ کے واسطے کچھ نہیں تم سے چاہیے, صرف تم میری بات سن. تو اس نے میرے نا ہاتھوں کو ایسے جھٹکا دے دیا, بالکل نہیں سنوں گا, اور اس کے باہر چلے گا, دکان چھوڑ دی, باہر چلا گیا. میں نے کہا انشاءاللہ پھر آج تو میں سنا کے چھوڑوں گا. میں بھی پیچھے ہو گئے, اس کو پکڑ لیا. اچھا ایک اور آدمی یہ تماشا دیکھ رہا تھا, تو کہنے لگا وہ خدا کے بندے بات تو سن لے, کون سا تمہیں کفر سنائیں گے, کوئی اللہ رسول کی بات ہی سنائیں گے؟ کہنے لگا کہ سناؤ کیا کہتے ہو. میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے میں دونوں جہان بن جاتے ہیں, اور نہ ماننے میں دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے مسجد میں کچھ لوگ آئے ہیں جو بات کر رہے ہیں, تم چل کے بات سنو. کہنے کہا چلو میں آتا ہوں. میں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو. کہنے لگا نا تمہارا ساتھ جاؤں گا تو میرا ثواب تمہیں ملے گا, میں تمہیں اپنا ثواب نہیں دینا چاہتا. میں نے کہا بھائی بہت اچھا, تم اپنا ثواب مجھے نہ دو پر تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, تمہیں لے کے جاؤں گا. پکڑا جی لے آئے مسجد میں. آگے بیان بھی میرا ہی تھا. تو جب بیان ختم ہوا تو سب سے پہلے اس نے کھڑے ہو کے 4 مہینے لکھائے, اور پھر آ کر معافی مانگی. تو کہنے لگا ہمیں لوگوں نے غلط فہمی میں ڈالا ہوا, ہمیں پتہ نہیں غلط فہمی میں ڈالا ہوا. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہی کچھ تبلیغ میں بات ہو رہی, اسی کو سیکھ رہے ہیں. دین پہ چلنا کلمے کی وجہ سے ہے, دین کو پھیلانا ختم نبوت کی وجہ سے ہے. اور ہمیں ساری محنت پر لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے, نہ جزا چاہتے ہیں, نہ کوئی واہ واہ چاہتے ہیں, نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں, نہ کوئی پیسہ چاہتے ہیں, نہ کوئی شیرینی چاہتے ہیں, نہ کوئی ہدیہ چاہتے ہیں. یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ توبہ کر لیں میں بھی کر لوں, آپ دین پہ چلیں میں بھی چلوں, اور اس کو ہم دنیا میں پھیلائیں کہ ہماری شان ہے اس امت کی, کہ اس امت کو نن ملی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں سے, ساری امتوں سے پہلے نبیوں کی شان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. سارے امتی بعد میں داخل ہوں گے, نبی بھی بعد میں داخل ہوں گے, اور یہ امت رسول پاک کے ساتھ جنت میں پہلی چلی جائے گی. آپ نے ختم نبوت کی وجہ سے, اور ہمیں ساری محنت پر لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے, نہ جزا چاہتے ہیں, نہ کوئی واہ واہ چاہتے ہیں, نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں, نہ کوئی پیسہ چاہتے ہیں, نہ کوئی شیرینی چاہتے ہیں, نہ کوئی ہدیہ چاہتے ہیں. یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ توبہ کر لیں میں بھی کر لوں, آپ دین پہ چلیں میں بھی چلوں, اور اس کو ہم دنیا میں پھیلائیں کہ ہماری شان ہے اس امت کی, کہ اس امت کو نبیوں جیسی شان ملی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں سے, ساری امتوں سے پہلے نبیوں کی شان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. سارے امتی بعد میں داخل ہوں گے, نبی بھی بعد میں داخل ہوں گے, اور یہ امت رسول پاک کے ساتھ جنت میں پہلی چلی جائے گی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا جب یہ چلیں گے جنت کو, پل صراط سے اتریں گے نا, پل صراط سے اتریں گے. پل صراط لمبا سفر ہے, کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کتنا ہے. بعض علماء کے قول ہیں 1500 سال, 3000 سال, پر کسی حدیث میں یہ کوئی نہیں. جتنا بھی ہے یہ موجود ہے, اندھیرا بھی ہے اور باریک بھی ہے, لیکن بعض ایمان والے اس طرح پار ہو جائیں گے اتنی تیزی سے کہ جیسے بجلی چمکتی اور پار ہو جاتی. اور بعض ایمان والے ایسے ہوں گے جب پل صراط پر سے چلیں گے تو نیچے دوزخ کی آگ کہے گی اللہ کے واسطے جلدی چلے جا, تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. ایسی شان والے ہوں گے. جب یہ پار اتریں گے تو آگے جنت کی سواریاں کھڑی ہوں گی. جیسے آپ لوگ اپنی موٹروں پہ آئے ہیں نا, جب آپ یہاں سے جائیں گے نا تو ہر آدمی کو پتا ہے یہ میری موٹر سائیکل, یہ میری موٹر, لیکن یہاں ممکن ہے آپ کو دھوکا لگ جائے, اندھیرا ہے نا. ایک دفعہ سہ ہوا کہ کسی اور کی موٹر چلا کے چل پڑے, چابی لگ گئی قدرتی, تھوڑی دور جا کے پتا چلا کہ یہ موٹر تو کسی اور کی ہے. یہاں تو دھوکا لگ جائے گا, لیکن جنت پل صراط سے اترتے ہی کوئی دھوکا نہیں لگے گا. اس سے پہلے اللہ اس امت کو کیا کرے گا, ان کے قد 60 ہاتھ اونچے ہو چکے ہوں گے, 125 فٹ لمبے, 16 فٹ چوڑے, یہ آپ کے بابا آدم کا قد تھا, اور داڑھی غائب, جسم کے بال غائب, یہ آنکھوں کے, یہ اوپر کے اور سر کے بال, گردن تک بس, باقی سارا جسم چاندی کی طرح سفید. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی, آدم علیہ السلام کا قد ہوگا, داؤد علیہ السلام کی زبان ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی, ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا, اور آپ کے حبیب مصطفیٰ کے اخلاق ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو کر سونے کے کنگن, سونے کا تاج اور 100 جوڑے پہنا کر اب یہ پل صراط سے جو اتریں گے تو آگے سواریاں کھڑی ہوں گی. ان پر یہ بیٹھیں گے تو یہ سواریاں ان کو لے کے ہوا میں اڑیں گی, اور جب جنت کے دروازے پر جا کے یہ اتریں گے, آگے 2 چشمے ہوں گے, ایک سے اللہ کہے گا پانی پیو, پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم, اب لڑائیاں ختم, تم اور ہم اور بھی یہی ہے, یہ یہی ہے, وہاں بھی یہی نہیں ہوگا, سب محبتیں پیدا ہو جائیں گی, لڑائیاں ختم. چلو یہ تو اور بات ہے, یہاں تو بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, تو بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں پانی پیا سینے کا کھوٹ ختم, پھر وہ پانی گیا پیٹ میں, پخانہ ختم, پیشاب ختم, آج کے بعد کھائے گا پخانہ نہیں, پیئے گا پیشاب نہیں, رہے گا لڑائی نہیں, دوسرے سے کہے گا لا وضو کرو, وضو کریں گے تو چہرے پہ جب پانی پڑے گا تو یہ ایسا میک اپ ہو جائے گا کہ کروڑوں سال کے بعد بھی یہ حسن اب ختم نہیں ہوگا, پاک صاف. اب کہیں گے بھائی اندر چلو, تو دروازہ بند ہوگا, دروازہ جنت کا کھلوا نہیں ہوگا, کہ بھائی اندر چلو, ان کا اندر کیسے جائیں, دروازہ تو بند ہے. کہیں گے بابا آدم آپ ہمارے باپ, آپ ہمارے دادا, آپ پہلے نبی, چلیں دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے میرے بیٹو جنت سے میں نے تمہیں نکالا تھا, میں کیسے کھلواؤں, یہ کام میرا نہیں ہے. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, داؤد علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام کے پاس, سارے نبی انکار کر دیں گے بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے. پھر سارے آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ جنت میں جانا ہے, دروازہ تو نہیں کھل رہا. اچھا اس میں ایک روایت ہے کہ ایمان والی عورتیں جنت میں پہلے چلی جائیں گی تاکہ جنت کا زیور لباس پہن کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں. آپ کہیں گے ہاں میں آج کھلوا سکتا ہوں, پھر آپ سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا حبیب بول کیا مانگتا ہے, کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بغیر نہیں کھلنا, چل تو آ, تیرے ذریعے سے بسم اللہ ہوگی, بسم اللہ ہوگی. تو آپ کے لیے ایک اونٹنی لائی جائے گی, آپ اس پہ سوار ہوں گے, وہ کھڑی ہوگی, اس کی رسی نیچے ہوگی, تو ہر آدمی کے دل میں ہوگا کہ رسی میرے ہاتھ میں ہو, تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے, تو حضرت بلال کے ہاتھ میں آپ کی اونٹنی کی رسی ہوگی, پھر آپ جنت کے دروازے پر آئیں گے, ایسے دروازے کو بجائیں گے تو اندر سے جنت کا فرشتہ بڑا رضوان, اس کا نام رضوان ہے, وہ اندر سے پوچھے گا کون ہے, تو آپ کہیں گے میں ہوں محمد الرسول اللہ, تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہے گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, آپ کے رب کا حکم ہے کہ جو ہی میرا حبیب آئے دروازہ کھولو, لیکن وہ نہ آئے تو بالکل نہ کھولو, اور یا رسول اللہ آج تک میں کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا, لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا جب میرا نبی آئے تو تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا. کھولے گا آپ اندر بلال حبشی ساتھ. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں. صاحب نے فرمایا ابو بکر تو سب سے پہلے میرے بعد آئے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا انی لاعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي باب من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا اي تشريفا مباركا. کہ میرا ایک امتی ایسا ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو آنکھوں کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آ جائیں, دوسرا کہے گا آپ ادھر آ جائیں, تیسرا کہے گا آپ ادھر آ جائیں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ صاحب نے کہا ابو بکر ابن ابی قحافہ. یہ ابو بکر ہے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے رات کو ایک محل دیکھا, اس کی ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا جی قریشی کا ہے, ایک قریشی کا ہے. تو آپ نے کہا میرے دل میں آیا میں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا کیونکہ اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر کا یہ محل ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق عثمان ہے. پھر آپ نے کہا علی تو بھی خوش ہو جا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, آمنے سامنے. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا باڈی گارڈ حواری. باڈی گارڈ پورا ترجمہ تو نہیں, حواری. لیکن میرا دو ہوں گے, ہر نبی کا ایک, میرے دو, ایک طلحہ ایک زبیر. اس طرح یہ امت سب سے پہلے اپنے حبیب پاک کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. اور آپ نے فرمایا ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. جب یہ اندر جائیں گے تو آگے یہ سواریاں پیچھے رہ گئیں, آگے نئی سواریاں تیار, آگے خادم کھڑے ہوئے. ہر ایک کو پتا یہ میری سواری, یہ میری سواری. ہر آدمی اپنی اپنی سواری پہ آئے گا تو آگے فرشتے کھڑے ہوں گے, وہ سلامی پیش کریں گے. یہ بادشاہوں کو سلامی نہیں پیش کرتے, یہ جو بادشاہ آتے ہیں نا ان کو سلامی پیش کرتے ہیں, پر وہ تو جھوٹی سلامی ہوتی ہے کیونکہ چار دن کے بعد وہی بادشاہ سلامت قید میں پڑا ہوتا ہے. یہ تو کوئی سلامی نہ ہوئی. یہی پاکستان میں کتنی دفعہ ہو چکا ہے, آج سلامی ہو رہی ہے اور کل جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ سلامی سچی سلامی ہوگی. قرآن بولا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وہ آئے ایمان والے اور وہ آئے تقوی والے اور وہ آئے محمدی, وہ آئی حبیب پاک کی امت اور پہنچے دروازوں پر اور وہ کھلے دروازے. وقال لهم خزنتها اور اس جنت کے فرشتوں نے لائنیں بنا لی اور کھڑے ہو گئے اور گارڈ آف آنر پیش کیا, سلوٹ, سلام علیکم. جناب ہم فرشتے نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. پہلی خوشخبری تلکم آپ پاک ہو گئے, خوشخبری ہو. فتخلوها آئیے یہ جنت کھڑی ہے. چوتھی خوشخبری خالدین ہمیشہ کے لیے, اب کوئی نہیں نکلے گا, جائیے. آگے پھر غلمان کھڑے ہوئے اپنی اپنی سواریوں پر, یہ اڑا وہ اڑا, یہ گیا وہ گیا. جنت الفردوس تک پرواز ہے. جب دروازے پر اترے گا تو دروازہ کھلے گا تو اس کی جنت کی بیویاں اس کا استقبال کریں گی. کس طرح؟ آپ نے فرمایا وہ جن ہاتھوں سے تم سے معانکہ کریں گے یوں گلے ملیں گے اور یوں ہاتھوں میں ہاتھ دیں گی. کہا وہ جو جن ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا نا وہ ہاتھ اس عورت کا اس کی انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دیا جائے تو لغلب دو اہدو اشمس کما یغلب دو اشمس دو النجوم تو سورج کے سامنے جیسے ستارے نظر نہیں آتے جنت کی آپ کی بیوی کے انگلی کے اتنے حصے کے سامنے اگر سورج ہو تو سورج نظر نہیں آئے گا. خوش ہو رہی کہہ رہی آؤ ہم تو کب سے آپ کے انتظار میں ہیں. زمین سونے کی, مٹی امبر کی, گھاس زعفران کی, غبار بھی امبر کا, مٹی سونے چاندی کی, گھاس زعفران کی اور اوپر بارش مشک و امبر کی. بارش ہو رہی پانی کی نہیں, مشک کی, امبر کی, خوشبوؤں کی بارش. اور محل میں داخل ہو رہا, اس کی بیویاں ساتھ ہیں, نیچے موتیوں کے فرش، یاقوت کے فرش، زمرد کے فرش، سونے کے فرش، چلتے چلتے چلتے ایک بہت بڑے تخت پر آئے گا. اس تخت پر بیٹھے گا، ادھر دیکھے گا تو اس کی خوبصورت بینیاں، ادھر دیکھے گا تو اس کی خوبصورت بینیاں. حور، حور کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے، جس کو دیکھ کے حیران ہو جائے. 40 سال دیکھتا رہے گا، حیرانی ختم نہیں ہوگی. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے، لائبہ. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں. وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، آب حیات اس میں ڈالا ہے، اور اگر موت کو موت نہ ہوتی تو جب اس پہ نظر پڑتی تو سب مر جاتے. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھ کے کوئی زندہ نہ رہتا، سب مر جاتے. اور جنت کی حوریں اس کو کہتی ہیں لائبہ، اگر دنیا والوں کو تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لگا دیں. اور اس کے یہاں لکھا ہوا، یہاں یہ اس جگہ پر، یا یہاں لکھا ہوا ہے اس جگہ پر، یا یہاں، کہ جو مجھے لینا چاہتا ہے، من احبا ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضا ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے. تو ان کے ساتھ آئے گا، ادھر دیکھا تو خوبصورت بیویاں 70 جوڑے، ہر جوڑے میں رنگ الگ، ہر جوڑے میں خوشبو الگ، ہر جوڑے میں ایک وقت میں ایک رنگ آئے گا، ایک جائے گا، ایک آئے گا، ایک جائے گا. اور اس کے چہرے کا جمال، جتنی دفعہ اس کو دیکھے گا نا، دنیا میں آپ ایک چیز کو دیکھیں گے نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کشش ختم ہو جائے گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ختم ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد اور ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کا دیکھنے کو دل بھی نہیں کرے گا. جنت کی عورت کا یہ کمال ہے آپ اس کو جتنا دیکھیں گے نا اتنا اس کا حسن بڑھ جائے گا، جتنا دیکھیں گے نا اتنا بڑھ جائے گا، جتنا دیکھیں گے اتنا شوق بڑھ جائے گا. اگر 100 سال بھی آپ دیکھتے رہیں تو آپ کے دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو دائیں بائیں بینیاں، اوپر جنت کے پھل پکے ہوئے، سامنے پرندے اڑتے ہوئے، نیچے نہریں بہتی ہوئی، دودھ، شہد، پانی، شراب. کا شراب نہ پیو تو کیوں؟ کہ اللہ پلائے گا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، آ جاؤ اللہ سے پیو. زنا مت کرو، کیوں؟ کہ زوجناہم بحور عین، اللہ ایسی خوبصورت عورتوں سے آپ کی شادی فرمائے گا. اور جنت کی عورتیں یہ پیدا نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی غلمان ہورے ملتی اور ہورے پیدا ہوتی ہیں. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس کے اندر مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا ہے اور وہ ڈھکی ہوئی ہے. اس کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے جیسے شاخ پہ پھول نکلتا ہے، ایسے جنت کی حور کامل ہو کر باہر نکل آتی. اور ایک روایت میں آتا ہے، جنت پر آئی ہوں، لیٹا ہو گئی، دو ہوریں پاؤں کی طرف، دو سر کی طرف، تو ان سے کہے گا میں دنیا میں گانے نہیں سنتا تھا، چونکہ اللہ نے گانے کو حرام کیا. دیکھو دنیا میں موسیقی حرام ہے، حرام ہے. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا جنت میں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں گانا نہ سنا، آؤ آج وہ جنت کا گانا سنو. تو یہ دو ہو رہے ہیں ادھر دو ادھر، تو وہ کہے گا ان سے میں دنیا میں گانے نہیں سنتا تھا، حرام تھے. تو وہ کہیں گے تو نے کیا گندی چیز کا نام لے لیا، آؤ ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں. تو یہ چاروں مل کر گائیں گی. جب یہ گائیں گی تو ایک درخت ہے جو یوں جھومے گا، تو اس کی شاخیں ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گی، تو اس میں سے ساز کی آواز ہوگی. وہاں ساز، یہ آواز، جنت کی عورت کی آواز اور درخت کا ساز. اگر وہ 1000 سال بھی گاتی رہیں تو اس کا شوق پورا نہیں ہوگا، یہ اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، مگن مست. آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک وادی ہے جس میں ہورے رہتی ہیں جنت والوں کو قرآن سنانے کے لیے. جب جی چاہے گا قرآن سننے کو تو وہاں جا کے قرآن سنیں گے، اور جب وہ قرآن پڑھیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. تو ایک دیہاتی آدمی صحابی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے ایک تو مجھے لے کر دے دو. دیکھا یا رسول اللہ ایک تو لے کے دے دو. تو آپ نے کہا اگر تو میری اطاعت کرے تو 72 لے کر دوں گا، 72. کہنے لگا انشاءاللہ پھر ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بس تیری ہی مانوں گا. تو ان اور وہ سے جب وہ چلتی ہے جنت کی عورت، قدم رکھا نا یوں، جب وہ ایک قدم رکھتی ہے تو اس کے ایک قدم کے اٹھانے میں اس کے جسم سے 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے پھوٹتے ہیں. جو خواہش دنیا میں اٹھتی ہے اس کا پورا انتظام جنت میں موجود ہے. یہ جو ایمان والی عورتیں آج پس رہی ہیں ان کو اللہ اس جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گا، ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل، ان سے بھی اونچا درجہ۔ تو پھر یہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں، ان سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ہوگا، پھر وہ بھی چھوٹی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ سب کچھ دے دے گا نا، گھر پہنچ گئے، ادھر بیویاں، ادھر نہریں، ادھر چشمے، ادھر پھل، ادھر دریا، ادھر سائے، ادھر جوڑے، ادھر گھوڑے، ادھر ملک، ادھر مال، ادھر جوانی، ادھر شباب، ادھر حسن، ادھر جمال، ادھر کمال، ادھر جلال، ادھر بیویوں کا حسن و کمال، زیور، سونا، چاندی، محلات اور وادیاں اور مرغزار، اور حسن کے نمونے، کمال کے نمونے، جمال و جلال کے نمونے، ذرہ ذرہ چمک رہا، ذرہ ذرہ جگمگا رہا، اور ایک ایک چیز اس کے سامنے بچھ رہی، غلمان موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، چشم نداحتان اٹھتے ہوئے، چشم تجریان بہتے ہوئے، غباتا افنان باغات، مدہم مکان سرسبز، یتنازعون فیہا کاسا، شراب کے دور چل رہے، دودھ کے دور چل رہے، پانیوں کے دور چل رہے، معین کی شراب پی رہے، رحیق کی شراب پی رہے، سلسبیل کی شراب پی رہے، لحم طیرن پرندوں کے گوشت کھائے جا رہے، کبھی کباب بنا کے، کبھی بھون کے، اور کبھی سالن، اور کبھی روٹی، اور کبھی پھل، اور کبھی محفلیں، کبھی مجلسیں، اور کبھی نبیوں کے ساتھ، کبھی پیغمبروں کے ساتھ، کبھی خاتم الانبیاء کے ساتھ، کبھی اپنوں کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی اوپر کی جنت، کبھی نیچے کی جنت، ان ساری نعمتوں میں کبھی اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، کہیں گے یا اللہ بالکل راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے، کہ اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ آج تم سے راضی ہوں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جاؤ بھائی اب خوش ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، سٹھو، کیا کہتے ہیں سندھی میں خوشی کہتے ہیں، سٹھو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں سٹھو ہو جاؤ بھائی، سب خوش ہو جاؤ، جاؤ کوئی میں راضی ہو گیا۔ پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ کو دے کر یا اللہ تو اتنا عظیم شان، ہمیں اجازت دے ہم تمہیں ایک سجدہ کر لیں، ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چھٹی، نمازوں کی چھٹی، جیسے بچہ نہیں ہوتا جب اتوار ہوتے ہیں کہتا آج میری چھٹی، چھوٹے بچے آج میری چھٹی، اور جب یہ گرمی کی چھٹیاں ہیں تو خوش ہو رہا ہماری چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیاں ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تمہاری چھٹی، اب نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی خیرات ہے، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی حوروں کے ساتھ، ہمیشہ کی زندگی لے لو۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ساری تبلیغ کے کام کی بات ہے۔ اب اس میں جو بات آپ کو غلط نظر آئے تو بعد میں مجھے بتا دینا، بھائی یہ تو آپ نے بات بڑی غلط کی ہے، تو ہم اس سے توبہ کر لیں گے، ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بھائی ہم بالکل سچے کھڑے ہیں، انسان ہے، غلط بھی ہو سکتی، اور اگر صحیح بات ہے تو پھر اس کو لے لو آپ کے فائدے کی، اس کو سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ ہم توبہ کریں تو بھائی نیت کر لی توبہ کی، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی تو نہیں کریں گے نا، اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ توبہ کر لیں تو پورے ٹھٹھا پہ رحمت آ جائے گی۔ ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں لائٹیں جلنے لگ جاتی ہیں، ساتوں آسمان میں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا چکر ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ آج ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس کی خوشی میں اللہ نے سارے آسمانوں میں روشنی کر دی۔ تو اگر ہم سب توبہ کر لیں تو سارے آسمانوں میں کیا حال ہوگا، اور اللہ پاک کتنا خوش ہوگا، اور اللہ کے حبیب کی روح کو کتنی خوشی ہوگی۔ پھر تو ہم توبہ کر لیں، اور بھائی آج کے بعد دین کو سیکھیں، جس عالم کو آپ سمجھیں کہ یہ معتبر ہے اس سے جا کر آپ سیکھیں مسائل، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلنا، گھر بیٹھے ایمان نہیں بنتا، یہ چٹنی کھانی پڑے گی جس سے بھوک پیدا ہو، پھر جا کے علماء سے مسئلے پوچھو۔ تو یہ 4 مہینے 40 دن سیکھنے کا ہے، دنیا کا قانون ہے، سیکھے بغیر کوئی چیز قابو میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائی اسلام پہ چلنا بھی تو سیکھیں، تو آپ بتائیں بھائی کوئی میری بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب مجھے سندھی تو آتی نہیں تو سندھی میں سوٹھو سوٹھو کرتا، اردو سمجھتے ہیں نا، تو پھر آج توبہ تو کریں پکی ہے. ہاں شیطان کہے گا ابھی تو میں جوان ہوں پھر کر لوں گا، وہ پھر کبھی نہیں آتی، یاد رکھنا وہ پھر کبھی نہیں آتی. آج کرو آج، کل کا سورج ہمارا نہیں ہے، نظر آئے گا تو ہمارا ہے. آج توبہ پھر کر لیں گے وہ پھر کبھی نہیں آتی، مر جاتے ہیں اور توبہ نہیں ہو سکتی. پھر شیطان کہے گا یار کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کریں گے ادھر توڑ دیں گے. کوئی بات نہیں، توبہ کرو چاہے ٹوٹ جائے، پھر کرو پھر کرو پھر کرو اور رو دو یا اللہ میں تیرا نافرمان ہوں، یلہ مجھ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یلہ مجھے معاف کر دے، یلہ مجھے توبہ پکا کر دے. ایک دن ایسا آنسو کوئی نکلے گا جو اللہ کو پسند آئے گا اور ایسا ایمان کا نور دے گا کہ اوروں سے بھی توبہ کرواتے چلو. اللہ سے لڑائی کر کے زندہ نہ رہیں، اللہ سے صلح کر کے زندہ رہیں. اور بھائی دنیا میں دین پھیلانا، سب سے توبہ کروانی، چھٹا تو علم و فضل کا مرکز تھا، ہدایت کا مرکز تھا. کہ منصورہ تباہ ہو گیا وہ سیاسی مرکز تھا، سیاسی مرکز ہمیشہ تباہ ہوئے ہیں لیکن علم کے مرکز کبھی تباہ نہیں ہوئے. بغداد تباہ ہو گیا لیکن مکہ مکرمہ تباہ نہ ہوا، مدینہ منورہ تباہ نہ ہوا، کوفہ اور بصرہ تباہ نہ ہوئے، کہ وہاں علم ہمیشہ باقی رہا اور بغداد میں سیاست بھی آ گئی، عیاشی بھی آ گئی، رنگینیاں بھی آ گئیں. بادشاہ سلامت عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تھا، امیر المومنین عباسی خلیفہ، اس کے سامنے ناچ رنگ ہوتے تھے، کھیل تماشے ہوتے تھے اور یہ جلوس عید پڑھنے جا رہا ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ جلوس چلتے چلتے عصر کی نماز پہ جا کے عیدگاہ میں پہنچا اور عید کی نماز عصر کے بعد پڑھی گئی، اور ایک دفعہ عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء کی نماز پر جا کے عید پڑھی گئی. اللہ نے چنگیز خان ہلاکو خان کو بھیج کے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو یہ چھٹا بڑی بابرکت جگہ ہے جہاں علم کے اور ان اللہ والوں کی قربانیوں کے آج تک اثرات موجود ہیں. کیسے کیسے اللہ کے ولی، کیسے کیسے اللہ کے آج دین کے عالم، اور کیسے کیسے راتوں کو رونے والے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے آپ کی زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. نہیں تو منصورہ کے ساتھ چھٹا بھی چلا جاتا. تو آپ اپنی نسبت کی قدر کریں میرے بھائیو، آپ علمی شہر کے لوگ ہیں، علماء کے، اولیاء کرام کے، صوفیاء کرام کے، اہل اللہ کے شہر کے لوگ ہیں، تو اپنی نسبت کو باقی رکھیں، یہ نسبت کہیں ہم سے چھن نہ جائے، تقرب حاصل ہو جائے. تو اب بولو بتاؤ کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے بھائی؟ اس کو سیکھیں، توبہ تو آج کر کے واپس جائیں اور پھر پوری زندگی دین پہ آ جائے. یہ ایک دم نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ آئے گی. نہ آدمی ایک دم بنتا ہے نہ ایک دم بگڑتا ہے، یاد رکھنا، نہ ایک دم بنتا ہے نہ ایک دم بگڑتا ہے. یہ بننے کے لیے بھی چلو بھائی، بھائی 40 دن لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں، 3 دن لگا لو، 10 دن لگا لو، کسی نیک ماحول میں آ کے کچھ سیکھو، در گھر میں آ کے وہ کرو. اب آپ اس کے لیے بولے بتائیں کون بھائی تیار کر اس کے لیے تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اور ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیل جائے، پہنچ جائے. جیسے کسی زمانے میں ٹھٹھا کے علماء عباسی دربار میں ہوتے تھے، عباسی دربار میں ٹھٹھا کے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے محدث مفسر. تو بولو بھائی کون ہمت کرتا ہے؟ اپنے شہر کو 300 سال پیچھے لے جاؤ. ہماری ترقی یہ نہیں ہے کہ چھٹا میں گلیاں پکی ہو جائیں، سڑکیں پکی ہو جائیں، ٹیلی فون لگ جائے، ہسپتال بن جائیں، کالج بن جائیں. چھٹا کی ترقی یہ ہے کہ یہ پرانا چھٹا بن جائے جہاں علم تھا، فضل تھا، زہد تھا، تقوی تھا، اللہ اللہ تھا کی فضائیں تھیں. بولو بھائی ہاں جی، ارادے بھی کریں پر ہمیں تو چاہیے بھائی یہ کل پرسوں میں جو آج جب آدمی 4 مہینے 40 دن کے لیے تیار ہو کے نکل جائے وہ بتائے. نما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.